علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر حمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي حبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. نننے سبق د سورۃ یوسف دولسمی سپاری شپگ دیشتم آیاتو آیات نمبر 36 سورۃ یوسف پارا نمبر 12. سورۃ یوسف کی تسلیوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا اے زمان نبی خفکی گما حالکا کا حال یوسف ستا حال بپشان دا حال دا یوسف علیہ السلام بھی چداغی تفصیل منگ کرو نسبت نسرا واقعہ دا یوسف علیہ السلام منتر دے مقام ویلوا چکلا دا خزو اغمکر و فریب یوسف علیہ السلام اکت ندرب العالمین نسوال کئی چربا اس جیل ما تا بہتر دے ددی خبر نا چی منگا دئی ما تا دعوت را کیو بلی ماغی غلط کار تھا رب العالمین دے یوسف علیہ السلام والسلام اغدعا منظور کا بس جیل تلاڑ و جیل کی علماء لکلو وکالا دولس سوالس حتی ولس کالو پوری دا مفسرین و اقوال دی چی پدی جیل کیو یو رز دا سوا چی دی جیل تا نوجوانان دوتن راغلل خوب وینی گوری چی دا خوب چاہتا بیان کی کله چې یوسف علیہ السلام اولید نو د نیک سړي د چهره نه پته لګي نو فورن وای مونږ تا د نیکانو نه ګورو وینو مونږ ته د خوب تعبیر بیان کوم مونږ دغه شانتی دغه شانتی خوب لیدل لري. الله رب العزت اوس هغه بل جز د واقعي وم دلته نه شروع کوي دا وم جز دی. اللہ فرمائی و دخلا ما سجنا فتیان او داخل شود یوسف علیہ السلام سرا جیل تا فتیانی دوتن سوانان قال احدهما ویلو یو دوارنا انی ارانی یکنن مازان لیدلو آسر خمرا چی نچوڑو ما انگور لرا وقال الآخر ویلو اغبل انی ارانی یکنن زبینم زان آملو فوق راسی چوچت کرمی دے دپاسا دسرخ پل خبزن روٹائی شکور در روٹو میں پسر کی خود روٹائی موچتی کری تاکل تیر منو خوراک کئی داغینا خوراک کئی مارغان داغینا بس مارغان راجی او پاغروٹو ٹنگی لگی او داغینا روٹے اوچتے نبینا بتاویلی خبر را کمتا پتابیر ددی خوب باندی انا نراکا من المسنین یقیناً منو تالرا دنی کانونا تنی کی دنیک سڑی دے چہرے نہ پتلے داللہ نے بنا صحابہ کرام و تپو سکو دے یوسف علیہ السلام متعلق نو نبی علیہ السلام ویلو قریب امنو قریب امنو قریب امنو قریب یوسف امنو یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کریمو عزت مندو زید عزت مندو نسید عزت مندو دغشان کلوسی د عزت مند یوسف علیہ السلام چې زوی د یعقوب هغه زوی د اسحاق او هغه زوی د ابراهیم نو دا یقیني چې عزت مند د چهره نه پته لګی دا او د نیک سړي د چهره نه پته لګی انا نراکا من المحسنین یقینا مومنو تعالی من المحسنین د نیکانو نه قالا ویلو یوسف علیہ السلام لا یاتیکما نبی راغلے تاسو دوارو تا طعام خوراک ترزقانی چی خریبا غیلا الا نباتکما مگر خبر بدر کم تاسو دوارو تا بتاویلی پتابیر ددی قبل یاتیکما وران دی دراتنو تاسو دوارو تا اے دغرمی خوراک بلا د جیل تاسو تنی راغلے روٹائی بنی راغلی چداغین اولان دولان دی بزر خوب تعبیر تاسو تخون یا ناشتا او خوراک بنی راغلے د جیل چداغین اولان دولان دی بزر تعبیر تاو توباس ورطوئی چداغ تعبیر علم و تعلیم ما ترب را کرے ذالکما دا اخکل دا خوب دا تعبیر مما دا سندی علمنی ربی چ تعلیم را کرے ما ترب جما انی ترکت ملت قوم یقینا پر خود دے ما دین دا قوم دین دا قوم میں پر خود دے آغا قوم لا یومنو باللہ چیمان راڑی پالا وهم بالآخرت هم کافرون او دی پاخرت باندی دو انکار کئی اے زما دجیل مرگرو مادا خلق دین پر خود دے چغی اللہ نمنی و آخرت نمنی واتبعات ملت آبائی او تابداری کری ماد دین دمشرانو چی ابراہیم علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ان نشرک باللہ من شی مناسب ندی مونگا چی شرک کو دا اللہ سلام من شین سشے من شین تفسیر المانوی من شین ایو شین کان من ملکن او جنین او انسین اغکاریو شیوی فرشتوی پیریانوی یا انسانانوی من شین یعنی ایو شین کاغ پیرے بھی کہ فرشتویوں کے انسان ہمم یعنی مناسب چلا سر شرک ماں کا نلنا مناسب نی منگ لڑا چرک کو چرک کو دال سرا من شین سے ذالک من فضل اللہ علینا دا فضل دال دے پمنگا ولکن اکثر الناسی لیکن اکثر دخل کنا لا یشکرون شکر نو باس تفسیر المانی ہوئی لا یشکرون لا یوحدون توحید والے نے جڑی گی اللہ ہوئی اکثر خلق توحید والے نے جڑی گی یوسف علیہ السلام ور تو مرگرو اکثریت داس دے چی توحید نہ منی ہو اے گورا یو د دین ادا وا دیا افکاری د دعوت طریقہ چدل تو د جیل کسان د تعبیر د خوب استو د پارا مختاجی گی نچاترا جی خوب اخکل د پارا یوسف علیہ السلام تھا یوسف علیہ السلام ودیبا نے پویشو چدئی خماتا مختاج تھی اختیاج دے ناول یوسف علیہ السلام پخپل سودا خرسی مسل توحید ورت تھے زکا قانون ڈالے چکلے اسرے تا تو دنیاوی معاملات کی مختاج نغتاول دین خبروں کا تو پا دکان کے ناستے پریڑی باندھے ولاڑے چل سودا تے عمر گرے راگے اس سودا ورکول سر سرا د توحید مسلک اور تو موقع کے نخا دا بنی چیز دکاندار ماں کدا توحید مسله کوم گاڈ بخراب شي چل بازی دکانداران درن زمو مرګرو کې دال سیږي یره کې توحید بیانوم خلق به مخالف شي پوری یوسف علیہ السلام کا محتاج دی ناول ورته مسله بیانې بیا هم دا کسان ورته دوباره راځي رستوایو بیا مسله نه بیان کړي بیا ورته فورن هغه تعبیر وباسي ځکه چې دینه معلومه دا چې راغلو نو اخیره صحیح نه و یوسف علیہ السلام ورته اول دا چې دی مسله وکړه خو چې کله عقیده صحیح شو توحید والا شل نو بیا دوباره ورته مسله نه بیانې بیا ورته تعبیر وباسي خبر دین دین دا ثابت شوا چې تعبیر د خوب دا د الله تعالی د طرف د فضل چې چاته دا علم نصیب شي او په دې باندې علماو کتابونه لیکلي خو بهترین کتاب د الله مې ابن سینین رحمت الله علیه تعبیر رویا د خوبونو په تعبیر کې عربی کې ملاوی کی فارسی کې ملاوی کی اردو کی ملاوی گی پختو کی ملاوی گی بہترین کتاب دے تعبیر رویا دمرغت کتاب دے خوچ چاہتا علم نی نداغی قتل دے نکی ندیو باسی خلق تعبیر ندخو ذکائی کی اصول قواعد دی چھ علم بھی دا قرآن و سنت بانے پوئے ہوئی نبی آج اگر تعبیر رویا کتاب گوریو خلق دے تعبیر داغی مناسبت باسی بازی انسان تا علم نی او غوی چاگه تا خوب بیانی که ناغه بوی فلانی یا دغس دی نا خوب در تا خراب کی خبر اپنی ار چا تا خوب ما بیانوا او بل چه تا تا سو خوب بیان چه ہوتی پا تعبیر نپوی گی نوایا دیر خده اللہ دی خکی اللہ دی خکی یو سری خوب لی دلے اے یو سری خوب لی دلے چه زما دا سننا یو پیو طرف تا داو بلا بل طرف پا مند مند روان دے اللہ میں سرین خاص دی چه را دی تعبیر را تو بس دیر حیبت اغسط دی پلارے و زمیدار سرے و سرے ملاو شو وی مرگری چرد مندے و حیبت اغسط دی خیر خودے دوستی و مرگرو ویرا خوب ملی دے دیر خطرناک زم چه تعبیر رو بس چرت علام سیرین تو سنگ خوب دلی دے وی بیگا می خوب بلی دو سن می او پیو خوا و بلا بل خوا نگا زمیدار ورتو یاو کرا دیر خطرناک واسی نا پا مز دو شوی نے دیر خطرناک خوب نو اگا چلال علام ابن سیرین تو چی جی ما خوب لی دلی اگا ورتو دا خوب کو دے بلتنو دے بیان کرے کنا وی جی او زمیدار تا بی بیان کرے مر گرے می وی اگا سوی وی اگا دا سوی وی دا خوب دے خراب کر دی سمندر نا مراد قرآنو ستاخ پیو قابل قواد دی نپرتا اللہ با علم دا قرآن در کولو اللہ با پوی پا قرآن کی در کولو زا خوب دی خراب کا ار چا تا خوب مبیانو بای انسان تعبیر رویاوی تعبیر رویا پی جنی تعبیر رویاوی بس تا چور تا خوب بیان کے دست تعبیر بیدر تو باسی کے صحیحو کا غلطی زان نا تعبیر رویام مجورو او ځان خوب بل ار چا ته بیان وکړه یو د بادشاہ خدي زبیدی د هارون رشید بادشاہ خدي زبیدی خوب لیدل لري خبره پويږي خوب ویني چې د دنیا خلق راضي او ما سره زنا کوي الله ابن سیرین ته خپل وین ځولې غلا چې تلال شاه او الله ابن سیرین ته وایي چې دا خوب ما ورته مې یادو چې د بادشاہ خدي لیدل ورته ما لیدل الله مې مسرین ته چلا ویندا خوب بیان ک ورته وی ته سوچې وی زره بادشاہ ویندا دا خوب تا نه لیدل نو با سم درته تا دي ما ته بس یال بس واپس راغا بادشاہ خدي ته وی چې الله مې مسرین قرات وی دا خوب تا نه لیدل ما ته بس یال ذکر دا خوب استاد شان مناسب نه دی وی زلال شوای ورته چر مالی مانی لیدره دا بادشاہ خدی لیدره چې دوباره ورته را وی دا بادشاہ خدی خوب جی لیدل وی خا خجلی دلے ویا وی تعبیر دارے چی دین بدا سی او کار اللہ اخلی چی دا خلق بتے فائدی اخلی خیال دا کار سو کلا چارو رشید بادشاہ پل بچی اور جاغن کر بی بی وی پزر جستا اس وصیت و ارمان وی ماتا ہوائی نو زبیدہ ورطوئی چی زما ارمان دارے چھ دا مکین و مدینی تا یو نیر و باسا او زمین دوست پٹول عربو کی دا نیر خور کا چھ دا ابو کی لگتے دا ابو کمی دے پدی عربو کی چھ خلق دا دینا ابو اخلی پٹی ابو کی ابس کی اگر نیر اس منگو لی دکھا تو مریتا جتلیو اگر نیر دا ایدیر اچھتو چھت زائبانی پا غرونو کی دن نتیر شوئے پس مچے کی دن نتیر شوئے سر سر خاتے دا سروالک دا سی دیر سرنا نیمچے سر جلبخنی تمائل دا سی خاورے دا دا گورے دا خوب اگر تعبیرو علماء لکلو چھ خلقو تے فائدے واغس دا شانی سرو خوب لی دلو ویزو کنزلو کتی لچو اللہ میں مسیون ورطو ہی تا دا مور سرا واد کرے کنزلو کتی لچو وی تا دا مور سرا واد کرے دے لارو دیر خفو خزی توی خزی دارا تو آیا چھتا سو کیا اگر ورطو ہی چھتا غشان تی زمان پہلا کا دشمن راغلے ای ورطا تفصیل شروع مونگے کلے غستو مونگے شڑلو دا کلینا وی زما په خوا کې یو ماسومو د سورزو وی مونږ بل وطن ته تلو ګرمي دی زیات وا نغه ماسوم ما په فلانی ځای کې دونه دلان دی کې خورو چې یا به څوک واخلي لوی به کی او یا به ځناورو خوري او دی خوري ځینې شم ګرځولې په دې ګرمۍ کې ډېر تکلیف دی ښه دغه چې دا ویاو وی ما تا خلق کوئی چه تا مونگ دا ونی لان دی تا دا ونی لان دی فلانی کاکا مندلی اخو زوما اخو زوما بس فورن تو بیخ کلا نو آل غرز کلا خوب یو شانتی تابیری بل شانتی ما تا با دیلیانوی یار جی مون پا برزای خیجی نو مای بس مشکلاتو تا ورم خطلی دی نو برزای بانی مشکلاتو تا خطل جیلی چی خوب ہوئی نہیں خواہ ہر چاہ دے پارا نہ ہر چاہ دے پارا نہیں رہا جگہ دے خوب مختلف حالات دے انسان پروم دا آگے تعبیر کی گیا اسے دی خوب لی درے ہم یو میاشتا ہم یو شپدا ہم یو وقت دے یو سری خوب لی درے چیزا آزان کو بل سریم خوب لی درے چیزا آزان کو اللہ میں مسیرین تا چیدوار راگل یو شپدا یو وقت یو میاشتا دے میاشت پا نسبت تعبیر و مخلشی دشپی پا نسبت و مخلشی انسان تکتو پا نسبت و مخلشی دوارو خوب بولی دو یو شانوی زبان کو آزان کو اللہ میں مسیرین یو تو ہوئی تو پانسی کی گی دا سکار بکی چی تو پانسی کی گی آبل تو ہوئی تو با حج تزی بس ام آغا سوشون یو ورکی حج تلارو بل قتل کرو آغا پانسی شن خبر کوئی الغرال دا خوب تعبیر دادا اللہ فضل لکھا ذالکما مما علمنی ربی دادا ندی چ تعلیم را کرے ما طرف زمان یقیناً پر خود دے ما دین دا قوم چی مان نراری پالا او دی پا آخرت بان انکار کئی او تابعیم دا دین دا مشرانو چ ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ الصلات والسلام دی وما کلننا او ندی مناسب منگلرا ان شرک باللہی چی شرک کو دا اللہ سرا من شین سشے ذالک من فضل اللہ علینا دا فضل دا اللہ دے پا منگا دا خوب تعبیر اختل او دا شرک نزان ساتل دا سرے دا فضل دا اللہ دے پا منگا لیکن اکثر دا خلق لیکن دا خلقنا وان الناس او پا خلقو دا زما دا اللہ فضل دے پما او پا خلقو لیکن اکثر خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی یا صاحب سجنی اے زما د جیل مرګرو آر باب متفرقون آیا مددگاران جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القار یا غی کی یو زورور ذات یو زورور ذات نبی علیہ السلام نے تپوس کرے شو صحابہ تے تپوس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چتاغا حج پرس دی دلو د دور جہالت امر ابن نفیل دا د دور جہالت یو حج پرس تو بس اللہ اور توحید پزل کے کینو لو ویاو مالی دلو چمخ نے وین سجی دیو روانی او مسئلے بیانو لا او وی عربا واحدا ام الف رب عربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات ترکت اللات ترکت اللات والعزى جميعا ترکت اللات والعزى جميعا هكذا يفعل الرجل البصير فلا عزى عزور ولا ابنتا ولا سنمی بنی غنم عزورو اگر تو ای مال دلو چی دا چی غیوالی چی عرب واحدن ام الف ربین اے یو خدای یا گر خدایان غربی ادین اذا تقسمت الامورو اے پا دین کی تاسو کارولا تقسیم کری دی مخلوق تا ترکت اللہ تولو زا جمیع ماغل آتو زا پری خود دی لات اغبت اوزاغ پی رہی چی خلق بتی امداد گفت نگا امر ابن نفیل ہوئی ترکت اللات ولو دا جمیع حاکزا یفل الرجل البصیر ماغلات اوزا پری خودی دی دارنگی کار اکل من کئی اکل من خیر اللہ نرامدتی اپری دی فلا اوزا زنو ولمنتیا زو زان را مدد کوم او نو دا بنو آغا دا بنو عزورو آغا بوتو او نو داغی لورو ولا سنم بلکی فلا عزا زورو ولا ابنتیا نو زان را مدد کوم او نو داغی آغا لور ولا سنمی بنی غنمین عزورو او نو دا بنی عم اگا بت را مدد کوم بنی ام کبیلی بت نا مدد کوم نگورا سوئی ما تعبدون من دونی عبادت نے کوئی تا سوا اللہ نا اللہ آسمان مگر دنو منو سمئی تم آچی دن من لرا ان تم تاسو ابا کم او مشران استاسو مانزل اللہ بہار نہ دلانے گل اللہ پری باندھی من سلطان سدلیلا یعنی اللہ کے سو دلیل نے دلا لے گلے دا تاسو مشران دا سکری لکان تم وا باؤ کم تا سکری اس تاسو مشران تفسیر المانی ہوئی حکم اللہ بزانے کا کمران دئی بھائی زمون مشران منتپدی فیصلہ کری اللہ فرمائی مانزل اللہ بیا نظر آلے گل اللہ پری بانے سدلیل انی الحکم اللہ للہ انی الحکم اللہ للہ یعنی انی الحکم فی امر الدین والعبادت اللہ للہ ندا فیصلہ پکار دین و عبادت کی مگر اللہ خسا اللہ فیصلہ کن ذات تے تفسیر مدارک ہوئی امر اللہ تعبد اللہ حکم کرے دے اللہ چی عبادت نہ کری مگر دیو اللہ ذالک الدین القیم دا دین مضبوطا تفسیر البانی وی قیم آغا دین تو وی چرا ثابت وی پا دلیل باندی او تفسیر مذری وی چھے قیم دین آغا دین تو وی از ثابتو بدلائل سلاسا العقلیو والنقلیو والوحیو چرا دین پا دروارو دلائل ثابت وی عقلی نقلی وحی تفسیر مذری ہوئی قیم آغا دین تو ہوئی ذالک الدین القیم داد دین مضبوط ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون پوئی گنا او زما دا جیل مرگرو اما آدو کما ہر چی او دعا ستا تاسو د دوار دی کوم چې شراب نه چوڑی فیسکی ربه خمرا بس کئی با پخپل ربانی شراب د تبا نجات حاصلی گی دے بخلاسی کی دجیل نہ او دا با دا بادشاہ خاص سڑے جوڑی گی چل دا بادشاہ خاص سڑے وی بادشاہ تب شراب جوڑی او پو بادشاہ بیت کئی دا با دا بادشاہ خاص سڑے او وامل آخر ارچ بل دی فیوس لبو بس پسلئی بکریشی پانسی بکریشی فتح کل تیر مر راسی بس بخری مارغان سر ددنا بس اغبا پانسی شی پا میدان کی بغور دلشی مارغان بے خوخیو کوئی خیر پا دیکی دیو خوشحال شد دا بخلا سیگم ابلو اینا ما خود ندلی دلی ما خود ندلی دلی ما خود درو ہوئی آگا چگی جی ذکاہ دا مرگ حالاتو مخیتا یوسف علیہ السلام ورکوئی مرگرو خوزی الامر اللذی فیصلک رشوی دا دکار آغا فی تستطیان چپائی کتاو تا پوسو نا کول بستاو چی سبارک تا پوس کولو آنکار شوید اس نورو ورکی خبری نہیں کی چی مال دلی دلی وقال للذی ویلو یوسف علیہ السلام آغا سریتا زوننا چی گمانو اے خوبو نا ٹول زوننی وی خوبو نا سی گمان میں دے چدا تعبیر بدا سی زونی خیال یقین سرنی خا کل دا خوب تعبیر دیر وقت پس ہو جی خبر ما خوب لی دا سیلاب نہ بعد چھ سیلاب نہ اگلے رے او پدی لار دا سو بجی او پدی دالو دا رشید پدی کور ورن ہوتی دا سے آغا پٹی پوری دا روشن بابا دا زوم چې کور جوړ کړی او دا پټی چې دی تر دې پورې لاړې تر دې زنګون زنګون پورې اوبه دي مای او د رشید په کور چې ورنوتی مای دینې دا ګن ترک تک تور ګندونه ریخ کړل مای رشید راووته بار خپه دی ځکه چې هغه به خپه کېدو په ما ډېر الله دې ښه ساتي نو سورج پس واتر جنو تیری جی فوج چت تکلیف دا نو دا یقینی کہ غم مصیبت ہو کر خڑے اوبا سیلاب دا مصیبت خڑے اوبا سیلاب چچاولی دا مصیبت نو ما مرگر تغیل تا سار پا مسکی موی خلقو تا ما دعا کوئی خڑے اوبا ملی دری دی چه تعبیر بے سو مصیبت را روان دے پا محلہ بان دے اگر بیادا غم مصیبت ہو کر الغرض اللہ فرمائی وقال للذی ویلوا سڑی زننا چی گمانے ہو دے یوسف علیہ السلام انہو ناجم منو ما چی اکنن دے خلاسی دن کرے منو ما دا دے دوارونا اگو اگتا یوسف علیہ السلام ہوئی اشکرنی ان دربک یاد کما دا خپل بادشاہ خسا او مرگری اچھے تکل اخلاس چی نجات آسیل چی نو ما با بادشاہ تیاد چی چی گورا دادا سی لوی مرتبی وال سڑے بے قصور دی جیل تا ظالما چولے فانساو شیطان بس ایر کرو جن شیطان ذکر ربی یعنی ذکر رو لربی ذکر ربی یعنی ذکر رو لربی یاد اول دخل بادشاہ خسا زکا چکلا مال و دولت راگ عزت راگ نو بیا غریب مرگری ہیری دا جیل اگا مرگری بیا ہیری خوا دا قانون دا دنیا دا سپیرے دا غصرے دا سپیرہ مخلوق دا غصرے نعوذ باللہ دنیا سپیرہ دا سپیرہ مخلوق دا غصرے چکل مال و دولت ورسر راشی نو بیا غریب مرگری ہیری چکم ورسرہ پوہ دا تکلیفنوں کے مرگر پیار کھولے اللہ فرمائی پانساو شیطان بس ارکرو دن شیطان یاد اول دخل بادشاہ خسا فلا بس فی سنگنی بس وقت ارکرو یوسف علیہ السلام پا جیل کی بز آسنین چند کلونا بز آسنین چند کلونا وہ دول سوالس یا اول نسکالے ترکل خیال پا جیل کی وقال الملکو ویلیو بادشاہ سمکنی یا بس اللہ درگم تاسو تا آل ترس مکنی شکل اس ریل والا اڑ کے کلاؤ پلاؤ کی وقال الملك ویلو بادشاہ خیر داتی نیرسن اس بل جز دوا کی ودا مقام کی نوجوان وت خلاص شو د جیل نا بادشاہ خاص سرے جوڑ شو بادشاہ تے شراب جوڑو لو بادشاہ بس کر یورز دا سوا چی بادشاہ خوب بلی را سوئی وکال الملکو ویلیو بادشاہ انی آر آئی کی ننزوینم سب بقراتین و غواغانی سمانین سربی یا کلون نا چکری دی لرا سب نجابن و تفی یا و کمزوری و سبا سنبلاتین او وگی حزنینشن و اخرا یا دسات او نور ووچا اے مرگرو خوم میولی دا و سربی غواغانی اغا تپی غواغانی خوری او وو اگی مشنو لیدل و میوچو لیدل یا ایو الملو اے زما وزیرانو افتونی فتو را کئی ماتا خبر را کئی ماتا فی رویایا پا تعبیر دا خوب زما کی ان کنتم لی رویا تابرون کچری ایتاسو خوب لرا تعبیر سن کی قالونوی دوی از غاسو علامن دا گڑوٹ خوبو ندی احلام جمد علم و حلم اغیتو ما یرا و نائمن چی سرے پا خوب کی سوینی ما یرا و نائمن چی خوب کی وینی ویدا سے گڑوٹ خوبو ندی تاولی دل بادشانو و ما نحنو او نیو منگا بتاویل الاحلام پا تابیر دا گڑوڑ خوبنو بی عالمین پویا وقال اللذی ویلوا سری بادشاہ تا نجا منو ما چخلاس شو دا غدوارو نا اگتا خبر یادش وی مونگ پا جل کی خوب لی دلو مونگ تے خوب اختلو کنا خواب دا خوب تابیر اختلو نوز دتا یادش پا دا مقام کی بیم ناستے دا بادشاہ خاص خلقو کرے وزیرانو گورنرانو کے لئے شامل تو دیوئی وقال الذي ویلوا سری نجا منو ما چخلاس شو دان دوارو نا ودکر باد امتین او یاد شو ورطا پس دس مدینہ اے باد امتین اے مدتین یا باد امتین یعنی باد اینین پس دس مدینہ انو نبیوکم بتاویلی زبا خبر درکم تاوتا پا تابیر دبی فارسی لون بس اولی گئی ما جی ما تسی چیتے خطرہ کئی چھ پلار میں سوک ٹنگئی نا پا جیل کی دا جیل افسران نا تا پوسونا نا کئی جنل دارک ورن نوزا ستا پنم خطرہ کئی جی فارسی لون کی اشارہ ودی تا ما اولی گئی حلکہ ناچ دے خوبا بند دے مشین مو چالو کرو گا نا ہاں بند الغرض وہی ماولی گئی جی جب تعبیر درکم و دکرا باد امتین او یاچی ورتا پس دسم دینا جب تعبیر درکم تاوتا پتا جب خبر درکم تاوتا پتا تعبیر ددی بسری گئی ماں چران ہوت پمنڈ منڈلا گئے جھیل وہی یوسف ایو صدیق او یوسف رشتنیا سر شادی ویلو زما دا خوب تعبیر دیکھ کے لو نجات میں حاصل کر دا بادشاہ خاص سرے جوڑ سے او چھ تکلیف کرا گئے بیا اور تے یوسف یاد سے اچھے تیر شیو دے اقتدار او دا مال پر نشہ کی سوئی یوسف ایو صدیق اور یوسف اور رشتنیا آفتنا حکم را کمنگتا تعبیر را کمنگتا فی سب بکراتن پبارا دو گواگانو سمان ان سربو کی چکری دیولا سب نجافن وٹپی و سب سنبلاتن و وگی حزن انشنا و اخرا یابی سات او نوروچا و نوروچا لالی دید پارا چیزا ارجو الانا سی واپس شم خلقتا لالهم یعلمون دیده پا چی دی پویشی ستا پا درجه و مقام خلق تعالو هم ستا مقام و درجه ورطا معلومشی قالانو ویلیو یوسف علیہ السلام تزرعون کرونده به کوئی تاو سبا سمین دابا وکرنا دابن پرل پسی آباد اے مسلو آوری تابیر آوری مرگرو وکالبا تاسو پرل پسی کروندی کوئی آباد کالبی آباد موسم بی دابن یعنی متتابعن متتابعتن یو بل پسی بہو کالا سکوئی کروندی کوئی فما حسد تم اس طریقہ مرانے اس دکل کرا چا کروندی کوئی نو فما حسد تم بس آگا چی لو کئی تاسو کم فصل اری بئی فضرو بس پریدے لیلا فی سنبولی پخپلو چلو وگو کی بڑو کی پخپلو بڑو کی دغس پریدے غوگی الا قلیلن مگر لگ مما دا حسنا تاکلون چی قرائی تاسو وزار دا یوسف نبینا سخکل چلو ورطل وی وکالا چی تاسو فصلو کری اغا چی لو کئی تو دغ شانتی اغا فصل پخپلو بڑو کے پریدے وگی کم چی قرائی دا ضرورت مناسب اگر آواخ لیغی ندانی اوری جوی دا پا بڑو کی ولی پری خودل ذکر چی پا بڑو کی وگی خرابی گی نمون چی وارو نو مور با موجی جدا کر نغب بڑوں کی پری خودر نغب یو بل سر بڑی اوٹم بل دا اوٹا کی اغب چکا کی خودی بر بے پچت کے زون دے زمیداری کورو نو اوز خو لنٹر اشوی او دا سی زون شو نو اغب دا سی زون دے نغب منگا چراغ سل بچ لبتلو نو دیر کل دانه بے و تازه تازه چی چرشیو بلو او نبس چنجی منجم خوڑی نو دکھا چنجی باغی تنو شو رسی او دغا سی چی پکندو چی بوگی پراتو نو سبا بزو وال سبا منگ کانو وال او اغا دانی بے مجونیا مجونیا دا سی چچڑی چچڑی وی او دا بخم ایداد او خوگوالا بیم دیرو اے دا اغا دانو ری تولو خوگوالا بیم دیرو چی کم با پوگی کی وگی پا بڑوں کیو غبر پوئی الغرض چلور تخی چې دا په بڑو کې ځکه پرې دی چې خرابې کی نه او کوم چې تاسو ته خوري هغه خوري ثم یاتی من بعد ذالک بیا براشی پر د دینا سبن شدادن وکلنوچ وکلنا شدادن سخت یا کلنا چوبا خوري ما هغه غلا قدمتم له الله چې تاسو جمع کړی دا د دې لپاره یا کلنا یعنی یہاں کلا لوننا ابخوی دعوتن و دیکھی والا حاغس قدم تم لوننا چی جمکڑی تاسو ددی دا پارا دعوت کلون دا کاس تالی براش سخت نغوت کلونو کی چی تاسو کم فصل کرلی اغب کی رہی اسو بین خراب ہوئی بیزار بیا بور پس وہ کلون سخت قاس تالی راجی اگر تا پی غواگان دی کن نو اگر کم چی تاسو مخینو ہو کلونو کی کروندی کری اگر سربی نو اگر سرب کالونا اگر آباد کالونا اگر بتاسو بدی ہو کلونو کی اخری خیال نو بیا یا کلنا یا کلنا او بخری اگر غلات قدم تم لوننا چی تاسو جمع کردہ دید پارا مگر لگ داغنا تو سنون چه تاسو خزانه کوئی دا پار دا تخم یا تو سنون تاسو تخم تاسو مگر لگ داغنا تو سنون چه تاسو دا پار دا تخم خزانه کوئی ایت دیم مانا مگر لگ داغنا چه تاسو تخم کوئی اگر لگ چکم تخم دے اگر بپری دے اسنا اگر تخم موخ رہی لوگوں سے تخم دپارا بپری دے خواہ سمیاتی من بعد ذالک بیا براشی پس دینا آمن یو کال آباد فی یغاس الناس چپائی کی فریاد بقبلو لشید خلقو فی یغاس الناس چھ خلق بفریاد کئی دا باران دپارا نبیا با باران نا تیم پٹیم اللہ ورئی ذکر دیو کلونو کہ وہ باران نون چھ باران نینو ملک روڑائی کر باران چینی خمل کروڑی نبیابا وک یو کال دا سراشی چی دا خلق و پریاد با کبلی کی پائی یا دوی ممانا یو غاس الناس چی بارانونا با پا خلقو کی گی وفی یاسرون او پائی کی بانگور نچوڑا وی وفی یاسر وفی یاسرون او پائی کی بانگور نچوڑا وی دا سی کال وی چنگور بنا چوڑا وی شراب بتیو باسی و سرکا آغا دور کی شراب خرسول جائزو او اختلم جائزو بس خمالداری بے اوخ پیسے بے او بگا سیدے یا مانت جویما وفی یاسرون او پائی کے بعد ساروی لشی تاسو عبداللہ ابن عباس مانا زکا چی شنکے بڑی ری غوان بشن سنواق دیر خوری نو پائی بڑی ری او پائی بخرتوی او ساروی بلشی کچھ او ماستبت او باس وفی یاسرون او پائی کی تاو ساروی بلشی ویلو بادشاہ بادشاہ تلاڑ سڑے خادم بادشاہ سلامت معاملہ خود اغسرا داسی و نیک سڑے اگر منگتا تعبیر اخک او دغسی دغسی چل لے دغسی دغسی طریقے مناتا او خود اڈیر قابل لے او بے قصور جیل تاکی دلے بادشاہ وی خواہ اڈر جاری وقال الملکو وی بادشاہ ایتونی بی راولی مالا یوسف راولی مالا بی دغ جیل والا فلما جاؤ کلچ آگے قاصد بادشاہ اور رسول قاصد بادشاہ یوسف علیہ السلام تھا قالا نوی یوسف علیہ السلام اور قاصد تھا ان جیل رب کا واپس آخ پل بادشاہ تری رب رب مجازی بادشاہ دلتا رب نہ مراد سرے رب مجازی یعنی بادشاہ فسالو بس تپوس کے داغنا ما بالونی سورت اللہ تھی سوحال دزنانا آگا قطعنا ایدی اونا چی پریکڑو اخ پلا سنا ان ربی بکید ان علیم یکینا رب زما پا تدبیر دا بیبانی علیم پویا دے اے نوزم دا جیلنا واپس شخ پل بادشاہ تا دیوا چی اول با زما صفائی کی بیا با دا جیل نوزم زپا کم قصور جیل تراغلم اگر زنانو لاس پریکڑو اگر انہا تپو سکا چھے قصور پا ماں کیوں قصور پا زلیخی کیوں او کپا خزو کیوں قصور ماں کیوں کہ زلیخی او خزو کی قصور اول با تپو سکی گرا گئی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دی پا یوسف نبی باندی رحمتنو لی کہ چرے ماں ترے لشے چی نبی رو زدہ جیلنا او زدہ یوسف علیہ السلام پزائیوے نو فاجب تو دائیا ما با فورن نور خبری نوے کرے ما با داغ جیل ندو وطن کی خبرم منلے او زبا وطلے داغ قاسد خبرم میں منلے او یوسف علیہ السلام خپل صفائی گواری اس گورا سمک سدو نبی خپل صفائی نگو یعنی اشارہ و دیتا چی گورا ما فاجب تو دایا ما بد دعوت ورکے ان کی داغا قاصد خبر فوراً من لے زب اترے ما خپل صفائی تن قتل زما صفائی شو کو نشی خو ما د دین دعوت تک قتل چ فوراً وترے ما بد دین چغی والے ام نبی فل الزام او فل پروپیگنڈی تن گوری دا اللہ پر نبی لگے الزام نراغل اگے الزام نو پروا نہ ساتلا دس پروا ساتلا دا دعوت دا دین چی ما با دا دعوت دا دین دا پارا دا غدائی خبر منظور کرے و زبا وطلے پا خبر کوئی الغرض نظمون نبی بہتر شکن تا چانا یوسف علیہ السلام نسوئی بادشاہ اڈر جاری کے چاہ خدی راغن نکے آگا خدی راغن نکے سرد زلیخ بادشاہ ورطوئی قال ویلو بادشاہ ما خطب کننا صدی آل تاسو او خزو از راوت کننا یوسفا کلچ مطالبہ کروا تاسو دا یوسف نان نفسی دا زان داغ قلنا نویلو زنانو حاش للہ پاکی دا اللہ لرا مالم نالی منسو نیو پویشی ونگ پا دبانی دا بدئی قالت امرات العزیزی ویلو خزی دا عزیزی مصر الانا اس خلاک پڈاگ شاہ کا اس خبر ڈاگی تو تنو زم اس پل خبر کو مواوری او اعزازہ نکشنا پر شی زی پذے کی نہیں اسے مکین کھلو کلو کی نہیں اسے بزے شم یو زی مکین پسی تسو پسی دیکھ کھلو کلو کی نشا اس خبر اور حق پڑا گے شم نو زم خپل خبر پیش کو مچ ڈاگے تو وطنو سوئی زلیخا انا راوت و نفسی ما مطالبه کرو آد نفس یوسف نا و انو لمن الصادقین او یکینا نو دے درشتین نا دے رشتین نا ما تی مطالبه کرو ذالک لی عالم ذالک دا خبر زکا کوما ذالک لی عالم دا خبر زکا کوم چی پویشی زما خاون عزیز مصر امنی چی یکینا زچیم لما خنو بالغیب خیانت من رئی کرے دا سرا بالغیب پوہ دنی شوالی دا دا کی دا صفائی زکا کوم چھ ما دا دا مطالبہ کرو یوسف زان ساتلو خدا صفائی میں زکا ہوکا چھ دا خاون میں پویشی چھ ما دا خپل زان استعمال کرے ندے دا خاون سر میں خیانت ندے کرے دیکھو کولو خیانت بیمائے دیکھو کولو خو یوسف علیہ السلام زان ساتلو نو ودا دی د پار کوما چې دا خاون می پوی شي چې ما د سره خیانت نه وکړ وان الله یقین الله لا یذل کین الخائنین نو مضبوطه چل د خیانت ګرو ما چل فریب کول خو مضبوطه نشم په خپل چلو فریب دا د چا بیان دی دا د زلیخی بیان دی ښا سو کوئی چدا د زلیخی بیان نہ دے اعلان چدا د زلیخی بیان دے تر کم مقام پوری وما ابری نفسی ان ربی غفور رحیم پوری وما ابری نفسی او نیما پاک ان کی خپل جانتا زان پاکوم نہ ان النفس لامارۃ بالسوء یقینا نفس دے مائل کی دن کے گناہ لڑا ز سپا کا فرشتہ نیما خو لازمن نفس خواہشات غواڑی مائل شی گناہ تا الا ما رحم ربی مگر آغا نفس بچوی رحم ربی چرامو کی رب زما پاغ یقینا رب زما بخون کے میرا باندھے ز سپا کا فرشتہ نیما دا اللہ پرام نے گناہ نہ بچ کی دا چا بیان دے دا زلیخی بیان دے خواہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئی فتاوی مجموعہ فتاوی کی چدا بیان دچارے د زلیخی دے دغشان تفسیر ما ودی ہوئی چدا بیان د زلیخی دے امام حسن ماوردی اغوی دا بیان د زلیخی دے دی زائنا تر غفور رحیم پوری دا زلیخی بیان دی او سو کوئی دا قول دی یوسف دے لیکن دا خبر غلط ہوا کمزوری ہوا زکا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وئی ماوردی وئی امام ابن قیم وئی تفسیر قرطبی وئی ابن کثیر وئی دا والی میں ذکر در کی شد یوسف علیہ السلام لمن پاکش دا بیان دے چاو اے امام ابن قیم وئی تبصری قرطبی وہی تبصری ماوردی وہی ابن کثیر وہی فتاوی کبری انجیل 286 صفحہ باندھی اغوی فازا کلو کلام امراۃ العزیز دا طول کلام و خبری دا خزی دا عزیز مصر دی دا چا بیان دے اغوی دا عزیز مصر دا خزی بیان دے خبر کوئی داد یوسف علیہ السلام نے وما ابرئ نفسی من النفس الامارۃ بالسوء دل کا گور قرآن کریم کے اللہ ہوئی چې زلیخا وی و ما ابرئ نفسی او نیما پاکون کی خپل ځان تا ان النفس لاماره بالسوء یقینا نفس دې مائل کی دن کې ګناه را نفس ګناه ته ورځي او ګناه ته مائلېږي. نفوس درې قسمه دي په اعتبار د عمل سره. یو نفس لو اما هغه نفس چې ګناه باندې ستومانه شي لکه سورۃ قیامت راځي. دریم نفس مطمئنہ چې په نیکی باندې یو نفس مطمئن وي نیکی کې ان کے اوپر نیکی مطمئن وي سورۃ فجر کے راضی. او یو نفس امارہ دی چې په بدی باندې تیزیږي نفس امارہ چې په بدی باندې تیزیږي نفس امارہ چې په بدی باندې تیزیږي نو سمانا دلته وي وما ابرئ نفسی او نیمه زه پاک ان کی خپل ځان تا ان النفس لاماره بالسوء یقینا نفس دې مائل کی دن کے دے گناہ لرا الا ما رحم ربی مگر اکرام کی رب زما پاغ یقینا نفس زما بخون کے میرا بان دے. وقال الملک ویلو بادشاہ ایتونی راولی مال ربی یوسف استخلصو لنفسی چی خاص کم دل خپل ځان دے پارا ما تراولی چی دے خاص درس تراؤ خاکور تبوزی نایی. وقال الملکو پوئے کئی وقال الملکو ویلیو بادشاہ راولی مال یوسف استخلصو لنفسی چی خاص کم دل اردخ پل دان دا پارا. فلما کلمو کل چی خبری کلوی دا سر بادشاہ کل چی بادشاہ و سر خبریو کی اے فلما کلمو فوجدو شخصا عظیما کاملا بلیغا فصیحا. اللہ یوسف علیہ السلام او پی جند چدا غدیر لوی سرے دے کامل دے فصیح دے بلیغ دے دا غدیر کامل سرے دے نو بادشاہ دا خبر نباد دتوئی قالوی بادشاہ انک الیوم یقیناً تنن رض لدینا مقتا مکینن مرتبی والے امین امانت دار تا تبنن نواز زما پا بادشاہی کی لوی وزارت درکوم مرتبہ بدرکوم او تا با امین امانت دار گردو. گورا باج خلق وی دری شاعران نو پشیرن تیوری دری چھو زلیخا دا سیو چې د یوسف علی السلام داس واګی نیوی او لیونه شیوا او دا شیوا او بیا ورته د یوسف علی السلام وادوش دا کسی کوي اوریدلی مو ها وادوش دا شاعران دی د چې پناتلو دا کې د یوسف علی السلام کی سوی وادو ورته وش اعلان کې د زلیخې د یوسف علی السلام سره صحیح روایت پدې نشتا چې واده ثابت کیا ضعیف روایت مضوی روایت کشتا صحیح روایت کی نشتا زکا اگر دمرا غلط خدی سر نکاح کے انبیاء پاک دامن بھی اگر پلمن داغ نپری دی چال اگر پلمن داغ نپری دی پاک دامن بھی انبیاء دا علیکہ دیونس چر تلاڑو سپورے چھ بارو نو دا غم نو نور پر شکرات لل نبس دا چھ کلی کرا چھ دا بیا شیطان کو نپری دیکن رست نور پر اطلاع راش شیطان خضو تا پڑھ کے واچی یا عوامو تا واچی در تا تلی را پائسو مکینو نمی کالا ویلو یوسف علیہ السلام اجالنی علا خزائن الارد اگردوئی ما لرا اگردوئی ما کو وزیر کوئی منو میں گردوئی علا خزائن الاربی پا خزانو دزمکا انی حافظ و علیم یکن انزیم حفاظت کو ان کے اوپویا. اللہ فرمائی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ویلو کہ چری ما بادشاہ کوئی نما وزیری مال کئی ما وزیر خزانه جوړ کړي زکا زی حفاظت کوي انکه په ایم په دیوان باز خلق را هغه وی ګور یوسف علی السلام عہده غوښتلوا نو کوم عہده غواړو مونږ اوټو نه واخلو اوټو نو کې خلق ته وایو چې مونږ ته اوټ را کوي مونږ پاس کوي دا جایز دي کنه ګور مونږ د اسلام لپاره اوټو نه غواړو دا څه ګناه ده وای نه د الله نبی وی سوچ مشری غواړي هغه نه د الله امداد واغستې شي یو حدیث کرا بل حدیث کې دا چې راځي سوچ مشری غواړي نو هغه ته مشری مو ورکا سوچ خپل غواړي هغه مشر کوا ما خیال او بل حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی کم مولا چې د بادشاہانو او وزیرانو سره نږدې نږدې کیږي نو فول سن دا غل مولا دی غل نبی علیہ السلام دا غل دی دې سونو سره مڅ کی دی یو آیات مندلې دا دې په مقصد مجلس پوی کینا اجالنی علی خزائن الارض یوسف علیہ السلام وی اگردوی ما پا خزانو دزمکا ما وزیر مال کا انی حافظ و علیم یکی ننزی میں فازت کے ان کے اوپویا خدا خو یوسف علیہ السلام گفت نوا بادشاہ ور تویلیو لدینا مکین و نامین نن رضبط مقصا مرتبی والا امانت داری بادشاہ ور کو لدنو گفت خوا داری کم دلیلو نیو یوسف علیہ السلام ور توی چی ما وزیر کے نبیا زما پا خوخ وزارت ما تراکا دا اینو ایلی چه ما وزیر که بادشاہ ورطا یو وزیر کن دا دلیل خطا دا پارا نده سیبا نوی چه وزیر که می نو بیا وزیر مال مو کرد او بل یوسف علیہ السلام وی امی حفیظن علیم زیفازت که انکه اپوئے ما وای دا یوسف علیہ السلام نزیاد امین امانت دار بسو کو دنیا کی تا دا یوسف گنتی جوڑ شنو بیا تک دا وزیر شن خیال یوسف غون ته څوک پاک امانتدار بو تاسو کومړو یې روړو ته پرمټ ورکی دا پلانې چې پرمټ او پلانې چې پرمټ خپل خپلوان وتا دا وزارت او دا منبري او دا ملاتوب او دا اسلامو تاسو کوم ملک او قوم شرمو اسلام په څه خنداګان شروع شو سبوې سړی له غصور شي او دا د یوسف علی السلام مطالبه د وزارت د وزیر مال د دې لپاره نوا اماد الدین می کثیر ذکر کئ حاذا المطالب لاصلاح المخلوق ولعل المرتبه الدنيا دا مطالبه د اصلاح د مخلوق و نه د دنیا د مرتبه چې دنیا کې مرتبه جوړ شي دا خود مخلوق د اصلاح لپاره کوله چې د اصلاح لپاره کې ته خو یک وزارت رانی ته به واک اوټ کوما علی دلی موی کرو سا واک آوٹ کو ما جلسی جل سنو کو ما نا دایم پویشن جی مولالی ورے نیشی اسی نا چلتا واک آوٹ نیشی نخلو ورطا بننے کی پسنا سا تا خود دنیا دے پارا واک آوٹ نا کول جلسی و جل سنو کول شمات وزارت رانے کو دان دی مند او بل انی حافظ علیم گردی آیات کی دام ثابتی کی ظاہر یوسف علیہ السلام انی حفیظ علی ذی حفاظت کے ان کے پوئے یوسف علیہ السلام کل صفت کے تکبر گن تختاری دے دیا فائے نروڑا تکبر نرے داخا دا تکبر نرے ابن کثیر پدی دائے بانی ہوئی یجوزو متو رجلی یجوز مدعو للرجل نفسه اذا جاء الى مكانه وسيت دخل زان مدح او صفت جائز دے چې خلق دا غد مقام نه ني خبر اوس یو سره دیو خلق دیو عالم دا مقام نه نه خبر خبر پوي چې دا د بس مقام او مرتبه وي خبر پوي نغه ته پکار دے چې خپل مقام او مرتبه خلق ته خارج یجوز مدو للرجل نفسه اذا جاء الى مكان سریتا خپل مدا بیا جائز دا چې خلک داغه دا مقام نا خبر شیخ القران الله دې پر رحمت نو لیږي ما درو بجونه با درو بجونه با دي تو درو بجونه با اټیک شو غره پرون ما د سات خلق لګیږي تو ډيري مليږي کدا کول کې فلاش زنانه وي چرته کې دي درو بجونه باد با دریدنی مونه با ها یارو جماعت نه باد راشي ها خیر وقال جالنی ویلو یوسف علیہ السلام وګرځوي ما په خزانو د زمګه شیخ القران الله دې پر رحمتونو لیږي وی کله چې د مکه معظمه تلالم د حدیث د کولو د پاره د عبید الله سیندی رحمت الله علیه خطا عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا غ انقلابی عالم او لیډر و چې دومره انقلابی انسان چې پدری ورځو کې به د ملک جبه زکولې او علاقې او پاغه جبه کې به خلقو ته بیا تقریر کولو دومره ذهین شیخ القران رحمت الله علیه وی یو ځل په مونږه چاپی کولا استاد مو نیمای سر ناپ چاپی مو کولم پدای طریقې مې ناپ کولو نو وی داسې طریقې سر سلور نشته سرو سلور لښتنا پدا سي سلور لښتې سرو دومره غټ سرو الله ورکړو دې سر کې به مزیدار دماغ مو کنا ذهین نو داسې عالم چې یقیني په تقریر کې انتهایی اثر انتهایی اثر یو ځل عبید الله سیند داغه ټول کتابونه چې وګورې ما سره دي انقلاب قرآنی او انقلاب افتان او هر کتاب په انقلاب انقلاب دی یو ځل یو هندو کتاب لیکل او رنگیل رسول پای کې د نبی علیہ السلام بدویلو د یو ځای کې لوی مجموعه خلق راغونډي مسلمانان او د دا کتاب جواب کوي خلق دا کتاب کوي او داغي جواب کوي لوی مجموعه زنانه مراغل سړي مراغل او زنانه پر دینه شاته تقریر چوشم تقریر په مس کې وای او خلق داسې فضا او ماحول جوړ کړ د خلقو ذهن یو خلقا اما عائشه دې پر دینه شاته راغلي جاړي چې دې ظالم پما الزامونه لګولي او زما په بچو کې سګدا چې نشته چې زما عزت محفوظ کی او زما د عزت تپوسو کی دې ظالم زما عزت اغسته بچ په تقریر کې داو یو چغې شو یو نوجوان پاسې ده وی لبیک اما عائشه اے اما عائشه لبیک زبستا عزت اخلو زبستا د عزت تپوس کوما ستا د عزت دا غستو تپوس وکم بس پاسې ده تورې راواغستا نرای فولادی تورا او دارنگیلا هندو چه او دا وکیلو دے چه با وکالت تطلو نو دا پولیس پا مسکی بطلو زکر دے یریدو دا مسلمانو ناچه داگی دا پیغمبر بیزتی میں کڑی دا وجنی بنی نو دل با سار چه با دا کور نتلو پولیس بورتا کور گیٹ کے ولاو نو دا نوجوان لال داگی دا کور مخی تکین آستا دے او دکاندار مسلمان سا اگر دکاندار مسلمان تو ای بابا وی ہاں وی اگر انگیل اب ما تخیخا چی دا قور نروزی وی خواب چیا سکھے وی اگر سرم نکار رہے وی بات اوی خی وی خواب چیا اگر پولیس ور تو ولار دے اس بروزی وکالت او ڈیوٹائی تا بگی بس رنگیل آیا ہوا تو پولیس ولار دے وی اگر دا پولیس پا مسکی چروان دے پولیس تے مخ چو رستو یو طرف تا بل طرف تروان اگر سڑے دے دا بابا وی دا نوجوان یا ما خسناس کے دکان کی او یا لکه دا بازی ور غوٹا کدا سا دیر تیز دروان دی او لاس کی نرائی پولادی چاڑا دا خوچ ور گئے درست درست درست نہ چاڑی اگر اندو پنی زگر زگر کے والو او مرش مرش ساوات دا اندو نا مردار ایک کلچ دے ہونی ولیش پدبان پانسی آوازو شوا چھ پانسی کی گئے با نو مسلمانانو وکیلانو ورته وی چې تو آیا چې مان نه دی وجلې پس موږ تا د پاره کیس لړاو خلاص بشي ما دا هندو رنگیلا وجلې نه دی ته انکار وکړ سره دا ورته هیڅ نه څنګه انکار وکم اور د قیامت دې انکار وکم د خپل مور بی بی عائشه سره بسن مخ لګوم ام عائشه ته به جواب کوم ما کړه دا کار وجل پی دې د خپل مور په ناموس باندې او چې کله پانسی ته خطا نو هغه پړې د پانسی هغه راواز او خکلی که او خپل خپل غاړې لوا شولو او وی ام عائشه دا ستا په ناموس زه پانسی کیږم او زه جنت ته تلل کیږم ستا په ناموس ستا په عزت او ستا په غیرت الغرض دا چې انسان سره شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ شاگردی کرے وا نو حدیث د کولو د پارا د عبید اللہ سیندی رحمت اللہ علیہ خسلال عبید اللہ سیندی دا سکھ مسلمان شو او دا دمر زہینو چھ دے کلا مدرسہ کے بے امتحانو دے سکھ مسلمان شو اوڑ کے گنتی او دا مسلمانی دو واقعی بے امچتو ڈیر عجیب دا ڈیر خون واقعی دا دے دمر قابل و زہینو چھ مسلمانان په مندسه کې طالبان و سره دغه طالبان د تبع اکثر بنیتو دی قابل دیرو قابل تا بغض پیدا کیږي د سره کې چیرې داولې دی قابل دی ولی لیکل کوي ولی یادول کوي او دولې نو تی کوا کنه نو هدی ورته مشوره وکا چې ګور دا د سیک بچي ځکه پلار کوي څه کو کنه دا د سیک بچي اره پیره موږ نه فست راځي په امتحان دغه پرله د سره ګورو چای پخی کی کمرے مر گلو اچھے کمرے کے پاس چائے پخی کی نو پائی کی اور تڑی رپی موا چھو کیا چھے با چائے اس کی نو بس اپیم بہ اس کی سار تھے اندر ساری ناشتہ چھکو رہا چائے کی اور تاپی موا چلو اس کے چھے دے کلا پرچے تکے نہ تو نو پنشے حالت کی جھٹے ہوئی اور پرچہ کہیں بیا ہو دا نشے پہال کی پجوٹے والو سرا پاگا پرچہ کی دا ٹول کلاس کی ٹول اسکول کی دا ٹول مدرسہ کی فرسٹ راغلے دمر قابل خا تو نشی پال کی بیام فرسٹ راغل خا نو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ خاص شیخ القرآن اللہ دا میں تو صرف دی پوری تاسو دین سے عبرت واخ لے زمون شیوخ ددا سے خلقو پر تلامیزو کی او پر شاگردانو کی راغلی اگئی بہ دنیا کے انقلاب نہ اس ارے تو انقلاب طریقے نہیں معلوم ویزو حرم کیم او حرم کی اس دا چلا آگا وقت درسن کی نوی سمرگری منگ سرو وی منگ بار متلو چکر تھا اگم و لماؤ دو بید اللہ سندھ رحمت اللہ علیہ شاگردان کی ماں اور تو بھی چدا چل لے چہرم کے دن کنو درس کو ڈیرا کھا ڈیرا کھا وے دائ چل لے چھ درس بہو کو نو یو مرگری تمہیں چت درس شروع کا منگ برتنا خلق بم ناس کی حرم تا چلا جی اور تو چنا زس لکھو ماں مونگ نزیات کو یتی پا قرآن تو کا کہ بس ٹھیک شو زکی ناستم درس تمرگری ناستو درس مکولو وی پدی کی دا حرم تدن نا دا حرم یو وزیر راننا وطا دا عرب یو وزیر راننا وطا قاضی القضات چیف جسٹس شیخ ابن حجر انعام وطا شیخ ابن حجر راننا وطا چی راننا وطا نو دئی نا سے درس کے نو دئی تو ہوئی چی لاتا اس کو منگا درس کا قرآن کو وی دا کم جائیے وی دا کم جائیے کیا وی منگ دا پاکستانی نو دے دنیاو کی ندی بل کی دے وہی ال پاکستانی کل مشرکون پاکستانیان کو ٹول مشرکان دی شیخ القرآن ور تو ہوئی وی ضلع نوجوانم وی ماں عورتیں چلا نہ ٹول نے دی اگر ان تاسو نے زیاد معاہدین پائی کشتا او بیاوی وی پاکستانی پا قرآن سے پوئی گی چھتاو در سنے کرو شیخ القرآن اور توئی وی پاکستان کی دا تشتا چھتاسو نے پا قرآن خب پوئی گی اگر چې قرآن په عربو کې نازل شوی دی خو تاسو نه په قرآن خپوی. خیر دا خبرې چې وشوې نو شیخ القرآن ته وایي چې شیخ القرآن ته وایي چې څوک په قرآن پوهیږي چې ته په پاکستانو کې وي زه په قرآن پوه شیخ القرآن ورته وایي زه په قرآن پوهیږم. نو شیخ ابن حجر ورته وایي چې دا خو تا تکبر کو دا خو دی لویو کا. نو شیخ القرآن ورته وایي دام ستا د قرآن نه ناواقفیت ته کوي تا تکبر نه دی دا ستا د قرآن نه ناواقفیت دی. روی یوسف علیہ السلام نے ہوئی انی حفیظ علیم جی حفاظت کے ان کے اوپر ہم لوگ تکبر کو خود ہی آیات دلان دی. ابن کثیر ذکر کہی یجوز مدر لرجل نفسه اذا جاء الى مکانہ اگوی سڑی تے خپل جان صفت پکار دے کہ خلق دا غد مرتبہ او مقام نہ نی واکی پکار دے چا خپل صفت کی خپل جان سرگن کی خلق دا جائز دی دا استاد قران نہ واکی پیت خیر چی خیر آخ نوی ورطوی چوک تو بے عنوانے کا مونتا پتہ ہوئی کا ہم مرگری ورطوی چونڈے پر لگے ملی کا او با دی شریف ملک او با دی باسی او بیا بسی کے بیم باتے ہیں مڑا امی باسی امی دی باسی زی مڑا امی دی باسی کا نوی ما ورطوی چیزا باب حیران سے رکھوا کی یما دو عبید اللہ سندی خاصا بے خیر مونگا ماضی گرے ٹیمو وقت ترک چلاڑو نوی زما استاد عبید اللہ سندی رحمت اللہ لے را پاس دو او مسکے مسکے او خاند لے او ما ته غاړه راکا او ما ته وی چې تا خو شیخ ابن حجر ډیر زیات راک کا وزیر راک کرے تا خو ډیر بی عزت قرار اخ کا اندازه ورته وی چې تا ته جی سپتلا وی غاړه اغلو او ما ته وی چې ستایو شاګردو او ډیر ذہین او قابل دی ډیر حاضر جواب خزر اگلے دیتے چھ دروٹی دعوت پہ تب ام قبلے وقت تب آیا نوی ماں ورطا ہوئی چھا خود اگر سیدھے اگر دعوت پاوت میں قبلے خزر زبا ورطا ہوا ہم کے قبولی کر نورا بشو مونگا نوزر تا تواما چھ تخیر دے راگا دعوت قبول کا شیخ القرآن وہی ماں ہوتے جتنا زما استاد جتنی قبل ہے جی سر کی قبلوں بیبیا لاڑو ڈیرا مکلف اور اٹھائی کڑوا دیر کل دعوت کرو دیر کل دعوت کرو سڑے ستناس دیر کل دعوت کرو روٹائی کڑوا خیر آرو بید اللہ سید رحمت اللہ علیہ چکل شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سند واغست دو عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ او مکینہ واپس رات لو اپل ملک پاکستان تا نداغ زائے علماء او وزیران او لول خلق ورتوی چی تمزا پاکستان تا پاکستان کی جاہل قوم نے تک توحید بیانے آل تا گردیر پیر پرستی و شرک پرستی دا نا خلق بتا شہید کی پری بدلی دی دا برات و رتا دا شرکیات و رتا تاب شہید کی مزال دا. نو شیخ القرآن ورطوی چیزا اللہ پا پاکستان کی پیدا کریم پا پختون قوم یوسف جی کی او زمان قوم غلط پیرانو غلط ملیانو لٹکڑے رے غلط ملیانو پیرانو لٹکڑے زبا زم دخپل قوم پا سر بلاس کے دم او زبا دخپل قوم حفاظت کو ما خیر وی آغای شولو کہ جشول ماو نمانل وی ممتے ہوئی تو پانتی شا دل تلوی او دبا دا وزارت در کو او قاضی بدی کو دا بدی کو دا بدی کو دی اللہ لی چنے را کر خوزی سان نشم زما استاد ته وی چې دې ایثار کا لیکن ایثار نشو بلکې شیخ ابن حجر نو اغا ابو سما قاضی ابو سما قاضی نامه او دا قاضی شیخ ابن حجر نو خیر وی چې کله زراتلم ما ته سند را کولو زما استاد نو ما ته په سند د پاسو لیکل لقد عجبني لقاء شاب من افاق نبي يوسف زي ز تاکید تر تعجب کی واچولم تعجب کی عمر ظلم یو نوجوان د یوسف زی قوم د یوسف زی قوم نا مارائے تو اے نیا چھ زماس ترگو ندلی دلے داسی مثلو قطن پشاند دی زہیر ولا شجان ندمر زہین او ندمر بادر زما سرگو ندلی دلے ترو سپوری چھ داسی بادر او شجاع انسان او نوجوان چھ دا معلوم بیولی دو او ایچے کدر آتلم نزما استاد مات ہوئی چھ مات پترا چھ پاکستانی قوم او خاص کر پختون اگر دیر جاہل دے داغی خیر خواہی چی چالہ تولی داغی وجل دے شاہ اسماعیل او داغ شاہ لولی علماء آغی وجل دے خوزا لارش سم را سر ملاو شاہ ملاقات بیا پتر لگی چی دجا کیوش ملاقات با بیا قیامت کی کو او قیامت کی ملاقات کی گی ذکر جماعت بدر دا پختون قوم تا جوندے نہ پیلی اخرت کے ملاقات کو اللہ یجمعنا یوم القیامہ او اللہ بمن پورے دے قیامت بیا جمع کیو بل سر ملاقات نہ کو دنیا کی بیا ملاقات خکاری دے سما اس پا الغرض انی حفیظ علیم یقینا دیما حفاظت کو ان کے اوپر وکذالک مکنا یوسف ام دارنگی زائور کرو من یوسف علیہ السلام لر اپنز مکا یتبوہو منہا زائبینی سود دینا حیثو یشاک کم جائی چیزا من بخواہا نصیبو برحمتنا رسو من پر رحمت من نشاہو چالچ مخوشی ولا نزی عجر المسلمین او نبربادو عجر دنیکانو ولا عجر الاخرت او خامق عجر داخرت خیر للذین آمنو وردیا کسانو تاچ مومنان دی وکانو یتقون او دی پرہیزگار وجائے اخوت یوسف او راغلی انہوں نے یوسف علیہ السلام اس بل جز دوا کی چھ قاصاری راغا مصر کی د مصر آغا قاصاری آغا سرات کنعان تم رسیدل پا کنعان کی درز قاصاری و دباچا خو چوس کال قاصاری و خیر یوسف علیہ السلام پلار خپلو بچو تو ہوئی زامنو تو ہوئی آغا رونو واکی اس بیار آغا مخیر رونو تے ہوئی بچو تو ہوئی چھ بچو لار شئی مصر تا او عزیزی مصر نا غلر آ رہی عزیزی مصر نا سر آ رہی غلر آ رہی خپل احل خپل خاندان لار شئی دا قنان نے رونو روان شل د غلی راڑل را پارا عزیزی مصر بادشاہ مصر تھا اللہ فرمائے اس بادشاہ مصر دا وقت عزیزی مصر عہد سوک ناستے یوسف علیہ السلام ناستے بادشاہ بیا مرو او یوسف علیہ السلام تو وزارت او بادشاہی ورکرش ہو اللہ فرمائی و جائے خوت یوسف او راغلی ورنا دا یوسف علیہ السلام فدقلو علی بس داخل شیو پدو پارا پاؤں بس پہ جندریو دوی یوسف علیہ السلام وہم لہو منکرون او دوی یوسف لرا منکرون ناشنا گرن کی یوسف علیہ السلام دلو پہ جندر چھ داخل زماغ رو نبی بدبخت او یوسف علیہ السلام دلو پہ جندر دا وجہ سوا وجہ داوا چھ دے کلب رکولو دا ملکنا دے معصومو او دے دا ٹیم کی لویو نو قانون دا دے دلوی سری شکل نبدلی او ماغ سیو اولو کے چلوی گی میں شکلو نہ بدلے اول معصوم بھی او زمون دکلی باز الکان والے چبو ایو دل تراشی ما سره مرو جی نه پیجن ا شکل بدل شي خو ما غو پیجن استاد څنګه چل زما دومره منه دی 30-35 سال زما به مری سکم سلویخ کالا دغه سره برابرۍ دي خو هغه ډیر واله چې هغه کی لوشي سره پیجن نه نو دا شان چې وړو کې لوشي هغه شکل بدلی یوسف علیہ السلام دی زکو پی جندل چې دی شکل نو بدل شي دالیو او یوسف علیہ السلام دی ناشنا کړو چې دا لاور کې سوګ دی قوم لو او دی یوسف لرا منکرو ناشنا کړون کی کله چې تیار کدی لا بجازم هغه سامان د سفر هغه بارو فقالا نو یوسف علیہ السلام دی تا چې تاسو رونه جیمون کو دمر رونیو دا میرانا دورونا زمون نور دی یو بنیامین او بل یوسف خو یوسف چرت شرم خان مونگا خوڑ لیو لو بی مکولیو شرم خانو خوڑ لیو او بل یو رور دی داغ بنیامین نام دا یوسف علیہ السلام ورطو فرمائل فقالا بسوی یوسف علیہ السلام فقالا بسوی یوسف علیہ السلام ایتونی راولی ماتا بی اخل لکم رور ستاسو من ابیکم چرا پلار ستاسو ندی من دی جدا جدا وی پلاریو یعقوب علیہ السلام دو خجوی نو داغیوی نو دو داغبلی نا یولس نو ایتونی راولی ماتا رور ستاسو چې پلار ستاسو نه دی الا ترون ایتاسو ګورینا ان یو فل کلا یقینن ز پر در کو ما پیمانا وانا خیر منزلین او زم غرا د مل متیا ور کون کنا ګورین مل متیا ویم ستاسو کا عزت می مک دا د عزت قابلو ک زموږ استاد پختانه نه هغه ټیم کې عہده ور سره وکې نه ستاسو دای دا حکم سرونه نه لر کوم دیگا تاسو د وجلم کوئی تم غردول مداس مکری و داس مکری لیکن دا نبی سڑو گو رو سل سوئی وانا خیر منزلین او زیم غلا دا مل مستیاور کون کنا فیلم یا فیلم تاتونی بس کچرین آنو تو تاسو مالا بیهی دارور استاسو تو فلاکین لکم بس نبی بار تاسو لرائن دی زمان دا پارا پیمان بنی تاسو لر زمان خسا ولا تک ربون او منا نزدیکی گئی زمان وطن تا زما وطن ته بن راځي قالو دی پلار تل یو بل توي چې سو ګوس آئنده غلن شوراره یو بل توي سنراویدو زله چې چلو وکو انو د بنیامین بارکی ابا او پلار دد سره وینا لفایل نو یکن منغا خامخا کون کیو انت دا چل راځي چل پور سره کو مخ مو دی وسف سلام کړو ښا لفایل دا کار کون کیو وقال لي فتياني و یوسف علیہ السلام قلنو کرانو تا اجلو بزاتم اگردوئی بزاتم اغپیسی ددوی پیر عالم پاغ بار ددوی کی پاغ پندنو بارنو ددوی کی ایا کمی پیسی چی راوڑی اغور تو واپس پدی بارنو کی دی لان لوم دیر پارا چی دوی یاری پناو پی جنی دی پیسو لرا ازن قلب ویلالیم کلچ واپسی خپلال تا لالوم یرجون دی دو وجنا چی دی واپس راشی دو وجی دی استان نا زکر چی پیسی ہوئی نی نوی بگور دم رخ خبات شاو چی زمان مل مستیع مکا او پیسی واپس را کی نسوی بزاعت هم اغا پنگا او پیسی دو دی بزاعوی مفسرین ذکر کئی قطع تم وافر من المال چدا دیر زیاد مالوی دیر پیسی وی یوسف علیہ السلام وی بزاتم اگردوی اغا پیسی دوی پیر عالم پا بارونو دوی کی دیر پارا چو پی جنی دوی دیلا چو بارونو کلاو کنو بے گوی کوئی دا خودمگا پیسی بونتا واپس را کن ازن قلبونو پا دغا وقتی چو واپس شیل عالم پل آلتا دای بخپلال تو واپس شی بارو نبا کلاو کی نو لعلهم دیر پارا چی دوی ارجون واپس راشی دو وجد احسان نا دای اگوری چی من سر احسان کن واپس براشی خیر فلما را جویلا بیم کله چې واپس شول دوی خپل پلار تا پلار ته واپس شول انو قالو دوی یا بانا اے بابا زمون اے پلار زمونگا منعا من الکیلو منی کرشوی دا زمونگا پیمانا یو پیمانا با اندن ملاوی اے تصیل کی امن جوزہی ہوئی حکما بالمنا حکما حکم شیمونتا پمنکی دو دا مستقبل آئندی آئندہ پیمانی چاہندہ با پیمانا نملاوی گی لار شتا مخلاص ہوگا مخلاص ہوگا آئندہ با مونتا پیمانا نملاوی گی یا بانا اے پلار زمون منیا من نلکیلو منکرشو دا زمون نا پیمانا فارسل مانا بسولی گا زمون سر اخانا رور زمونگا نکتل چراشن راڑو نکتل چراشن راڑو و انا لولا عافظون او یکنن من بیو دلر حفاظت کے ان کی قال ویلو یعقوب علیہ السلام حل آمنکم آیا امانت دار امانت دار حل آمنکم علیہ اے امانت دار نگر دوم تاسو پدو الا کما مگر پشاندار چا امانت دار می گردلی وی تاسو علاقی من قبلو پا بارا درور ددکی پخوا اے امانت دار نگر گرزوم تاسو مگر پشاندار چا امانت دار می گردلی وی پر پا بارا درور ددکی فاللہ حیرن حافظہ بس اللہ غرا حفاظت کے ان کے وہ وارحم الراحمین او دا اللہ رحم کون کے درام کون کو نہ دے زئی مرگو زئی بچو تاسو خود ایزان سر بوزئی زئی پا اللہ میں سپار لیئی فلما فتحو کرے چے پرانست مطاو ما قبل سامان او بارونا وجدو بیدواتو ام وی مندا اقبل پنگ او پیسی ردتی لیم چوا پسیو دویتا قالو نوی دوی آبانا اے پلارا زمونگا ما نبغی نور سو غوارو نور ورکلا سو غوارو پیسی ما پس راگی دوبر خبات شانی خیال آگا پختانوی نور ورکی سو غوارو وقا می پا وقا دا شروع می ورکی نفدا خیال وقا می پا وقا دا شروع می ورکی نفدا نور سو غوارو ما نبغی نور سو غوارو حاجی بزاتنا دادا پنگ زمگا پیسی زمون رتت الینا چوا پشیو دی مونگتا و نمیرو آلنا او خوراک برارو راشن برارو آل خپلتا نمیر اصل مائر وی خوراک رارو مکی ابن عائق مزائن آغا مزانی وی العقیل یو تاریخ دے چپائی کی ابن عائقہ مزانی کتاب دی اگوئی کی اوزل زمن وطن او علاقہ کی سیلاب راغلو سیلاب زمکا لڑو لیوا لکہ دلتا چی سیلاب راغلو زمکی لڑو لی کورنے اولی لیو نیو قبر وطلو چی پا قبر دیو خزیو روغ را مطوا جسم انو خاوری کل رب العالمین دا سوچ دا قبر سر تیو قدبہ لگی دلیو یو تختی آگا تختی دسترو زروا سیلاب تی خطول لیو آگا تختی سرگن نکلیو تا آگا تختی باندی لکلشیو چیز بادشاہ لهم دخل ملک خو زمان ملک بانی قاتالی آگلی وان دی یوسف علیہ السلام پا دور کی فار چلتو مائرنا الہ یوسف صدیق محفل قاسد یوسف علیہ السلام چی رشتی میں وہ آگتاو لے گا ورطمیوی چی ماتا غلر آکا نوغی انکارو کچھ ندر کو نماورتوی چھ ما تا غلر آکا یو بار دو یا یو بار د خر زب یو بار سرتا ستداري پتول او بدل کې درک وی هغه نه منل. بیا مې ورته وی چې زب تا ته دو بار د سر دوږي د سر در کوم او تما تا یوږي سراکا غنم راکا. بیا هغه نه منل. بیا ورته ما وی چې زب یوږي ملغلری در کوم او تما ته یوږي داغه مقابله کې سراکا غنم راکا. لیکن آغ میں منل کہ زمان ملک پلت تباہ کی دا سے امین ہو دا سے امانت دار ہو اے سمو خیال لے ننچی بادشاہ ننچی ملا وزیر شی اگر بدا سن کی دا قوم خیال بہت سات دے وی ما وزیر کئی ما وزیر کئی ما چگے وی دا وزارت دا پارا. نبی علیہ السلام وی چہ دا بادشاہ نو وزیرانو تنزدین دیکھی گی فہو لسن دا ملا غل لے زنوائم گرے اسنما پس بیا وای چې استاد یو ورتغل وی استاد غل نی ویلی نبی علیہ السلام ورتغل وی دا چې غلب سو کی دنیا کی خدمت د قوم مر الغرض یوسف علیہ السلام وین کارو کو ما پیران کو ویز دلو کی دلا سمرم فها ناموت نو بزمرا شما او پای کی دیر د وصیت خبرې لیکلې خا کتاب اگر تبعی باندھے الغرض دنیا کی رزق اولی نعمت تھی کدا انسان سرمی نو یاد ذرا دے بلی اور رسوانی دلو کے دلا سے بمری دنیا کے ڈیر ادا پیسی ڈیری دی مالو دولت ڈیر خوراکوں نے نشتے بیام کار خراج نسوئی رو لگے یوسف علیہ السلام و مائر بانے پوئی شی نمیر مائر مائر غلی راڑو نکتوئی و نمیر آلنا او غلب راڑو پل آلتا و نحفظ آخانا او پاجت بوکو درور زمون و نزدادو کیل بیرو سیاد بکو یو بار دوخا ذالک کیلو یسیر داد بارستان ذالک کیلو یسیر داد بارستان دا یا بین عاد یعقوب علیہ السلام وا یا درون وا دا یوسف علیہ السلام درون وا یعنی دا یعقوب علیہ السلام دا زامن ذالک کلو یسیر دا دے بارہ سان یا کدا وینا دا زامن شی او کوینا دا پلار شی نبیاب مانسی و ذالک کلو یسیر دا دے بار یسیر یعنی قلیل لگا دا لگن تی بار اصینا بچو زیدنا زما رور دنا زما زائن دا رور مزائن کئی زوی زما زائن کئی گوری بار سر بس کم بار خدا کا مقابلہ کئی رن لگی ذالک اکیلی رس قالا اوی دوی اوی یعقوب علیہ السلام لن ارسلو چرم نلیگم دلالا ما کم تاو سرا تردی تو تونی موسیقا من اللہ چرا رئی تاسو ممتا مجبوط وادا من اللہ دا اللہ دا طرفنا لتا تننی چی خام قارا ولی و مالا بی دا بنیامین الا یحاط بکم مگر کہ گرا اٹھے شوا پتا سو ٹولو نو ٹھیک دا بنی چی دے شرم کو کھول تاو زان بچ کے دے شرم کو کھول ہاں تو ٹول پا مصیبت کی راگیر شوی مڑ شوی نو ٹھیک دا خدا بنی چی واجران دے مڑ شوی یا دے داس چلو شو دا بنی کوئی دا اللہ پنم قسمو کئی وعدو کئی چراولی وی فلم ما تو کل چراتلو کدوی موسی قوم پا وادی خپلی قال اللہ نویلو یعقوب علیہ السلام علا ما نکلو وکیل قال اللہ نویلو یعقوب علیہ السلام چی اللہ علا ما نکلو وکیل پا چی مونگے وایو ذمہ دار دے قال ویلو یوسف علیہ قال ویلو یعقوب علیہ السلام یا بنیا او زما بچو لا تدخلو من باب واحد من نوزی پا دروازی او وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ او ننو دی پا دروازو گرو او بچو تاسو گردا منی نو پا یو دروازا من ننو دی پا گرو دروازو ننو دی اصینا نظر موانخ دی ذکا حدیث کرا دی الینو حق کن نظر لگی دل حق دی نظر سرے حق دی بل حدیث کرا دی کچر پارش الرحمن دا اللہ پارش ساسر کولشوے نو نظر بپی اثر کرے وے نظر حق دے خود نظر علاج شتے قرآن و حدیث خدا علاج نہیں کہ تختور نو اٹمبا تو تورا جانڈو اٹمبا تو گاڑی پوری چتر اٹمبا گاڑی بھی اگست چتر بھی مکتے تھا تم بولیا لیکن سر پارا چدا گاڑی میں تو بد نظر نہ بچ نہ گاڑی بستا چتر بچ گئی تو سب بھی بچ گئی ابو جال مشرق اگر بت تخدا ویل ہوتا چتر تخدا ویل اگر وہ بیان کھاڑی تھا ویلو تم رگٹ پٹکاڑے ہو کر او تا وړي مونږ چې تر ته وي چې ترس پکره کې کاري چې ترس پکره تا غس پڅي ته خدای وي ته مشرک ني ته موحدي ته مشرک ني ته مسلماني مزونه کو جنو کو زه مسلماني اغه کاري کې نه فز ضرر غړل او تا چې تر نه فز ضرر غړل توري جانډي نه ښا کټوي نه سپیا کې نه کورونو نه پکور دي ټمب خدای کې له چان را ابل ها ها خبر کی دا وی پپلانی مدرسہ کی د ڈگئی د پاس کورن ٹمبلی چمشری داسی نو کچران بینی لال سی کے نیچے سوابئی تئی د مدرسی د پاسا اگوری چکن چا ٹمبلی د ڈگئی د پاسا آئے تو لانت دی پدا سے مشر چمشری داسی نو کچران بے سنگ والی داسی بیا غلط نہیں اللہ فرمائی یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام وی وادخلوا من باب متفرقا او ننوزی پا دروازو گنو باندی وما اغنیانکم داخرنی صورتون نظر دا دب دا پار دی دا دعا دا پی دمو بس نظر بے چی نظر والی اللہ بے خی کیوں نظر شتا یو صحابی او ذل عمل بل صحابی ورطو کت چڑے چولے ناغت دا جسم دیر کل احکارش ناغت بد نظرش اغتبا کے راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدا صحابی راغے ودا اللہ رسول تبا مکی صحابی و خان دل ودا اللہ رسول ادغ شان ما بانے دے پم لامبلی ما بانے دے خو لگے دے خج سمو لگے دے نو زمان نظر پہ خوب شو نبی علیہ السلام ودے داستا نظر والے خیال نظر والی دے پار بیا دم شتا یا غد چا بانے چی یقینی چی نظر والے نو داغ دا چار اندام و برا والی دے سڑی بانی بترونکا کی ابو داود کی روایت دامشتا خیر وما اغنی انکم وما اغنی انکم او نشم دفکو لے تاسنا من اللہ من شے دا عذاب دا اللہ رس شے انی لوکم اللہ للہ نو دا فی سلام اگر اللہ خطا لے توکل تو پدی اللہ مازان سبار لے والے او پدی اللہ پلی توکل المتوکلون بس دان دو سپاری دام سپار ان کی ولما دخلوا من حيث امرهم كلت داخل شودي من حيث دداس داینا امرهم ابوم چوکم کرو دی تپلار ددی وما کان یغنیان کو انهم او نو دفقم کے دینا لار ددی من اللہ من شین دا عذاب دا اللہ نس شے یا من اللہ من شین من تقدیر اللہ من شین دا تقدیر دا اللہ نس شے اللہ چی سب تقدیر کی لکلیو اگی نے یعقوب علیہ السلام دفع کو لے نش لری کو لے نش نو دفع کو ان کے دبینا دا عذاب دا اللہ نے دشے الا حاجتن مگر دایو ارمانو دایو خواہش اور ارمان فی نفس یعقوب پزر دے یعقوب علیہ السلام کی قضا چخکارے کے دیلا تفسیر قرطبی و مزری ہوئی اظہارا چخکارے کے دیلا قضا اظہارا چخکارے کے دیلا او یقیناً دا یعقوب علیہ السلام خامخا خاوند علمو لما دا غسنا علم ناو چی خودنا کری و مندتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دینا پوئیگینا بچی رو آن دی چرتا جی قنعان نمیسر تا جی ولما دخلو علی یوسف دوبارہ یوسف کلچ داخل شول رونا دا یوسف علیہ السلام علی یوسف پا یوسف علیہ السلام آوائی لے یا خاو نو نزدیک یوسف علیہ السلام جانتا آخاو رور پل خیر دیکھو یو لسلار خبر کوئی سور نو لس دیوی مور نو یو میرا نو بنیامین او یو یوسف میرا نو یعنی دائی جو یو لس بلو یو لس پل کے نا اے دا یوسف علیہ السلام اعلان کو چھ بھائی ماں تاسو روٹائی کرے گا شپک وو کوٹی دی او په بیل بیل کوټه کې بلکې شپک کوٹی دی په بیل بیل کوټه کې بیل بیل خوراک پروت دی بادشاہی شاہی لیوا کمری وی دو دو تن بار کوٹی تن نو جی بس دو دو خپلو کی خپلونا دن نشن بنیامین پاتش دا گور حکمت خوا دے سرخ کتا کے خپا ملار دے راشد وانا نوجوانا رو رے راشد خوا تولی یر جی دی زمیرانے ما او دی خپلو کی دو دو شلو زر پاتشم زمای اورورو او غمانه دای بوتلو لارنا او غشر مخوللو او بزمای اورور بلو او زو سیوازی دغه د یوسف علی السلام رسول الله قال ویلو یوسف علی السلام انی انا اخوک ولس قال بعد د جیل راوته و سوچوکی او داغی نه بعد بیا تکلیفونه او بادشاہ شو سمره مو دبور کی تی رہی انیا دا خو یقینا زم ستارول فلا تب ته اس بسم غم جنی گا الخته بوت نو کوټی ته ځان سره خوراک پاری کینولو ورته وی چې زستا غروری یوسف دایما سره دادا کړو بس الله په ما ستانو کو زیب بچو ساتلم خو خفه کیگا ما بما كانوا يعملون طاوسو چودي عمل كون کی دای چې تکول پای خفکی گما روري زبتا جان تر اشاروم په یو طریقې سره اټوله طریقې ورته کولا ستاپ بار کی بز د پیمانه د طول پیمانه غ ناپ اغلوخه کیدم د سپینو زرلوخه پاغي به ناپ کول د دارو دا بچیدم ستاپ پیمانه کی نو زمونږ د پلار قانون او طریقہ داوا چې چا بغلا کړو نو پاغلا کې با هغه غل اشاره ولې ته تب ما سره په دې طریقې سره اشاره شو دی بلا خیال رول ځان سره اشاره ولې طریقې ورته کولا الله فرمایي فلما دخلوا على يوسف ها يوسف عليه السلام کله چې داخل شول په يوسف عليه السلام رونا د يوسف عليه السلام آوا نو نزدیک الهی خپل ځان تا خاورور خپل قال نبی وی انی انا اخوک یقینن زم ستارور فلا تبت اس بس مغم جنی گا مخافکی گا پاچ دی کانو یعملون چودی عمل کن کی فلما جازم کل چه تیار کدی لیا بجازم سامان دی جالت سقایتا فیرال اخی نوی گرزو لنوخی دوبو سقایا ہوئی اصل لوخی دوبو تا اول مفسرین ذکر کئی پدی بے او بس کلی او بیائی پیمانا پی کولا بیا پیمانه ګرځول لکه کنډول باندې مونږه وبم سکو کله را نسو کوله غواړي سسیز غواړي نو کنډول په ناپ او ناپ ورکو کنه نو دغه چلو ښا جالس قا تاخی فیراه له اخی ګرځول لو خې له بولا په با ضرور خپل کی ثم ازن مؤذن بیا आवाज کړو یو आवाज ته انکی یا ایتولی روح او کافلی والو یوسف علی السلام یو کس تویلو پوی کړو چو دا کافل روان شي تب آواز وکي او کافلی والو انکم لسارکون یکنن تاسوی دروغ جنا تاسوی لسارکون غلاگر دیتا ماریس توری زوی توریا غلاگر نو خوچون کی دا دا غلا یو طریقہ دا پاتی کی دو یوسف علیہ السلام جوڑا کرن پا خبر اپنے قالوا نودي واج بلور اور عام نشول علیہم پدی باندھی دیوی اور یال کتے چرت دی دے چرت لا نابل چرت لا آواز کاغت واج بلور اور عام نشول علیہم پدی باندھی دبا چا پاغنو قرارو را تے شاک کلا اور عامک کی شول ما ذاتب کی دون سلط ہوئی تاسو قانونوی دوی نفقدو سوال ملکی رکشوی دا پیمانہ دا بادشاہ آل توی سقای دل توی سوال ملک کلے بے پی اوبس کلی نو کلے پیمانہ کولا ولی من جا او د پارا دا چا چراتیو که بی پدی پیمانی حملو بایرین و تا بار بدو خوی بار دو بینام چی ملاوی گی چی چا دا پیمان را را وانبی زیم اوزیم پدی بانی زمدار یوسف علیہ السلام ورتوی زپدی زمداریم یو بار دو بورکو منام کی چا چی دا پیدا کر اوز برا اگا ترکیو ورتا دا سی جوڑی چی دی پزیم کی دارانی شی چی دا خو دی بادشاہ سے چل جوڑ کر قالو ایدوی تلائی قسم پا اللہ لقد علمتم تاکی ترا پوئی تاسو ما جینا لنفسد فی الارض نیو راغلی منگا چی فسادو کو پزمکا کی وما کننا سارکینو نیو منگلا گرا نفساد تو نگلا کرو قالو نوی نو کرانو فما جداو بسد سزا من دا سدا سدا ان کن تم کاجبین کہتا درخ جن اس داغا طریقہ جوڑی دئی نہ تپوس کے سبھی سزا کتا سے دروگ ہوئے ہو پتا سے کگلا گری نو دئی دفلار تدین کے خوش معاملہ جدا وطن او دازی جی مصر طریقہ جدا دئی دفلار پر طریقہ کی پدین کے داؤ چگلا چاکری اگلا کون کے با داغا سڑی سڑی ساری کی چچا نغلا کرے نو قالو وی دی جزا او سزا دا هغه به چې و جدا فیرالیای مونږ شي په بار دا کی نو په و جزا او بدا به سزا دا کذالک هم دا رنگ نج ظالمین بدور کې ظالمانو ته زمون په دین کې دا رنگ سزا ور کې مونږ ظالمانو ته زمون په دین کې خیر یوسف علی السلام تول بارنا اسار کړل اس لٹول کئی اس لمبے دخل نور بار نہ لٹائی کہ لٹولی بیاو پی دے شک منشی چنا خود سے چل کرے چل نہ اللہ فرمائی فبدا بیاو یتیم بشورو کروا فبارو نو ددی کی قبل وی آیا کی اڑان دی دبار ضرور پلنا ثم تخرجا غیر کلی وا غ پیمانا فی آیا کی فبار ضرور پل کی می وی آیا کی دبار ضرور پلنا کذالک کتنا یوسف ہم دارنگی چل خود لو منگا یوسف لا علیہ السلام دا چل چا خود لو دیوی گورے الہ جائز دا یوسف علیہ السلام الہ نو جوڑا کڑی ضرور دنی ولو رپا نو منک پس قات کی الہ کم قات قاتیان پی جنی اس خدا لگی دل تنی شرزک نی چھوڑو خوا نی چھوڑو خود دائے پیم پا باز علاقوں کی اوری دیشی چا غید دا قاتو نہ کئی ہیلے کئی ہیلے اسقات ہیلے اسقات نہ دے بوئی گورا تاسو پنج پیریانی لن منی او گورا یوسف علیہ السلام لن وکڑی ورتو ہے شابسی شابسی وے اللہ وی کذالکا ہم دغرن کدنا لیوسف کدنا کدنا کی فائل سوکو اللہ وی کدنا لیوسفا چل خود لو مونگ یوسف علیہ السلام تھا نہ چل ورت چا خود لو دکت نہ پائل سوکو اللہ چا ورت چل خود لو اللہ خود لو اے تا تو آنا تا تو چا خود لے دے او پیغمبر اللہ اور تو تا تو چا ویلو خیر دلی بس لنگ خبر ماں کان لیا خدا خاؤ نو نو نو دا نو دا یوسف علیہ السلام چغستے ہوئے رور پل فی دین الملکی پا قانون دا بادشاہ کی فی دین الملکی یعنی فی حکمی و قضائی پا فی سراو پا قانون دا بادشاہ کی اللہ یشاء اللہ مگر دا چی خوش و دا اللہ نرفو درجات اللہ وی اوچتو مونگا درجات نرفو درجات اللہ وی اوچتو مونگ درجات من نشاو هغه څوک چې زمونږ خوښي الله وی درجات مونږ پورته کوو څوک چې مونږ وغواړو زمونږ خوښي اے تفسیر المانی وی کنا نرفو درجات بالعلم والایمان من نشاو او چې ته مونږ درجی په علم او ایمان سره چاله چې مونږ خوښي علم او ایمان ورته ورکړی شو په درجه اوچته شو وفوق کل ذی علم او دا پاسا دا آریو خاون دا علم علیم پویوی اے پختانوی سر دا پاسا سروی اللہ وی د پاسا دار یو عالم عالم وی علم د پاسا بل عالم وی د سر د پاسا سری یو سره ځان ته مولا وی داغه د پاسا مولا بل وی پویا خیال د پاسا دار یو خاوند علم عالم پویا وی قالو دی یسرک کچر اخلاق کری بنیامین نو پروانشتا فلا عجب معذور دی فلا عجب تعجب خبر ہے ندا کچر اخلاق کری وی بنیامین نو فقط سرقا قلو پتائی کر اخلاق کروا روزد من قبلو پخوا فلا عجب دا سر تعجب خبر ہے ندا روز اخلاق کروا روز لے گورا توسین دے معاف کرے خواہ یو بلتوی د یوسف علی السلام په وړاندې دی په جندل کې دی وی کده اغلا اگر وی نو دا څه تعجب خبره نه ده د دې اورورو یوسف چا غم غلا کړی وا هغه غلا کړی دا دوه غلا کړی اوس دا ټیم کې څه په کار دی ورګرو صبر ها بادشاہ دې اوهدم د خو صبر وکړه کنه او ما او تا مونږ کې صبر نی دا ټیم کې به مورته ګرګړو باندې پریشان کېږي دا دبر سالات میں اثر ہوتا تاسو ما تک لا جروائے سیو کہ اللہ فرمائی فاسرا بس پٹکڑوا دی خبر را یوسف علیہ السلام فی نفسی پپل لکی ولم یبدی علہم نی وقت چارا کری دی لرا اصل خبر سوا خبر دعوا شکل دی یوسف علیہ السلام مور وفات شوا نو دا دو تربیت ترور واغست لویولوی کلچ لویش نو پلار ارادو کا چیزان سر اراولی تروری نو پری خود پلاری وی ما سر بجی تروری نو پری نو تروری دا دو ملاسر کمربن اترلو کمربن دیچی کل روانولو ترور ہوئی چه زما کمر بند شي شو پرېږه زما کمر بند شي شو ا کمر بند دی یوسف د ملا پورې تړل خیال نو ما تاو ته دی یعقوب علی السلام طریقې سو چې چا بغلا کړو بغلا کون چې به ساري دو داږي په وس نو بس پدی طریقې یوسف یې پاتې یو قول دو علماء دا دی دویم قول علامه مجوزی ذکر کوي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نیاوا د مور د طرف نه د دې نیکو کور ته تلو بت پروتو پکور کې هغه بتان بت پرستو یوسف علیہ السلام پاګی برت کو خدای بنه من یو ورځ یوسف علیہ السلام را واغست او وی ګرځولو خیال وی ګرځولو چرته لري پټی کته نو خلک وی سره کوي یوسف وسنما یوسف د بودغلا کړی دا قطاده رحم الله ته منقول ودا خبره یوسف د بودغلا کړی او درې ما خبره علما لیکلیو چورګ فقیر راغو سوالو کا یوسف علیہ السلام د کورنا سشه بی اجازه واغستو غریب ته ورک پیشک نو دای دا وخت نه قتل چه گورا یوسف دا قور نام غلا کرده علان که دا غلا نوا خو صرف بی تپوس یوسف فکیر تور کرده تو دیوی فقط سرقا خلو من قبلو پتای سر غلا کرده روز دا پکوا او درم خبر داوا زاد المسیح ذکر کئی سلورم خبر زاد المسیح ذکر کئی انہم کذبو علیه فی ما نسبو علیه دای دروغ جوړ کړل او یوسف علی السلام ته منسوب کړل دای دروغ ویلو ښا دروغ خبره یوسف علی السلام وی کالا ویلو یوسف علی السلام انتم شر مکانا یی تاسو بدتر په مرتبه او درجه کې الله خپو دې بما پاسه یصفون چې دی بیان نه قالو وی دی ای ولذو ای عزیز مصر ان لو ابن شیخن کبیر یقینن دل پلار دې بوډا لار دے بڑا ضعیفا قبیرا ضعیفا فخود غدنا بسنی سایو تنزمونا مکانو پزائد در انا نراکا من المسلمین یکینا منگنو تالردنی کانونا اگا وقتی چکوی کی غرزو پلاری وہا بدی ور پسیوی غلاگری ور توی اگا تیم کی نیک نلی دا اسوی منتانی کانونا گو دیر ظالمان یکینا منگنو تالردنی کانونا قال ویلو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنای غالم پا اللہ باندی اس کله دا څنګه دا ما الله ان ناخذ چونسم الا من مگر اسو بنسم ان ناخذ چونسم دد پدای تاسو نه نه الا من مگر اسو بنسم وجد نامتان اندو چې مونږ د مونږه سامان زمون پیمان زمون اندو دا خطا یقینا مونږ به وي ځن پر وکیل ظالمون ظالمان کچری دد پدای می بلونی ونو سب ظالم نه نه دې بنس فلم مستیاسو کلچنا امید شل بی دخلاسی دو منو دا بنیامین نا خلصو نجیان نزان تشل جرگه کون کی یو اختلال جرگه او قال قبیرم اوی آغا مشر ددوینا ویلو آغا مشر ددوینا چی شنویلو یا یوزا نامیوا مشرور شنویل یا یوزا وا اوی آغا مشر ددوینا علم تعلمو اے تاسو پوئی انا باکم چیکنن پلار تاسو قد اخذا لیکم موسیقن تاکی تراغ سرطاونا موسیقن مضبوط وادا من اللہ دا اللہ نا دا اللہ پنمی دن وادا دستی قسم اکڑو ومن قبلو مخید دینا ما فررتم فی یوسفا حقا چی نقصان کرو تاو پبارد یوسف کی دا خو غتاو چی نقصان کرو نو یوسف علیہ السلام بارکی کنا زیادے مکرم نو اپلار دنو آدھا غستی وچی دے براو علی اغم مورتنو بوترے اس دد بارکی مضبوط وادے غستی دا فلن ابرا لاردو چرم نپرید مز زمکد مصر حقا تردی آزن لی چی جازتو کی ما تابی پلار دما او یخم اللہ علی یا فیصلو کی اللہ زما بارکی بے واسطے تیبی پواسطہ دا پلار وہی رولی گلشی پلار تا چدا بچے دی مصر نراولا زو گرد دی ملک مصر ننظر مخفل وطن قنان تا نپنی دمداز مک سوچی زما پلار ما تا دراتلو نیویلی یا اللہ سے فیصل برن نیرالی گلی ووا او دا اللہ حیر الحاکمین ورا دا فیصلی کونکو ندے لار شئی لابی کم پلار خپلتا فکولو بسوائی ورطی آبانا اے پلار زمونگ انم نکا سرکا یکی ننزوی غلال کردستا وما شایدنا او بیان نکو منگا وما شایدنا او بیان نکو منگا الا بمالمنا مگر پارا چپوئیو منگا وما کننا للغیبیونیو من غیب لنا حافظین پویا ہاں بابا دا مشر ورطا چل خیجن چتا صبح وای چې مونږ غیب لره پوی نیو استاد یو اخلاص کړی نور نیو خبر کچری په مونږ دی اعتبار نی نو تپوس دا کلی د مصر والو نو کا او هغه کافلا چې مونږ ورکی راغلو هغه نه تپوس کزا کیال وا سالل کریت اللتی او تپوس کا د کلی هغه نا کنا بیا چې مونږ پاک کلی کی ولیر اللتی او کافلا هغه نا کافلی آغنا اقبل نافیا چراغلیو من پائی کی و انا لصادقونو یکینا منگو خامقا درشتنونا منگو رشتنیو کپا منگی تبار نینو لاغین تپوسو کا قال ویلو یوسف یاکوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم بلکی خستکری تاوتا نفسو رستاسو داکار ستاسو نفس تاوتا داکار خستکرنی بل سولت لکم بلکی خست کرے تاوتا انفسکم نفسن تاسو امرن داکار فصبر جمیل یعنی فمری صبر جمیل بس کار جما دے صبر کہتا اس اللہ قریب دا اللہ آیات یعنی چراولی مال ربیم جمیع دیتولا انہو والعلیم الحکیم یکنن دا اللہ دے پویا حکمت والا او بچو تاسو چسو کا اغم اکڑی دی ہو زما بیام درب نے امید دے چدا سچل دے لو الله به راولی ما وتولانو او ګرځیدلو د دینه یعقوب علی السلام مخې تیوالو د دې زامنونه. تفسیر کبیر په دغه مقام کې ذکر کړي مخې تیوالو نو وی وی وقال وی وی یا سفالا یوسف حی افسوس په بار د یوسف کې. تفسیر کبیر وی ان الحزن الجديد يكوي الحزن القديم لك وی اغه نوی غم زول غم یادې اے نوی غم چراغ زول غم پیات نوی غم سو د بنیامین مخینه لر کیدلو او زول غم سو یوسف علی السلام رو کیدلو نو غزول ورته یاد شو پدینی وی نو مخې تیوالو نو سوې یا سپا یا افسوس پا بارد یوسف کی واب یزت اینا اس سپینشی سرگی دا دو من الحزنی دا غمنا وو کدیم او دے ڈک دا غم دو جن سرگی سپینشی او ڈک غم جنو سرگی سپینشی مانا پسترگی پردی راغلی سپینوال دا سرگو چی پردی پیراشی قالو ویلو دوی پلار جلل دا یوسف پسی دا بیام جل سخت وی سیوی قالوا وذي قتل قسم بالله تفتو هميشه تذكر يوسف اچي اده به يوسف حتا تكون ارزان تردي شي تو هرزان قريب حالت دمرتا او تكون من الهالكين يا شي تد هلاك كرشونا يا قريب حالت دمرتا شي يا هلاك شو مرشي تبا هميشه يوسف اده هميشه بدا يوسف کے اے نو دا سی بچے بدے چاچ چرتائی تو سنگا یوسف بچے دے یعقوب علیہ السلام دا سی بے یادو کنا دا دے یادو لو بچے ہو خواہ قالا ویلو یوسف قالا ویلو یعقوب علیہ السلام انما اشکو بچی یکنن زخ کارکوم پلا پریشانی و حزن یو غم الاللہ اللہ تا یکنن زخ کارکوم پلا پریشانی و غم الاللہ اللہ تا وعلم من اللہ یوز پویگم دا اللہ دا طرفنا ما پاسو لا تعلمون چی تاسو پی نپوی گئی او بچو دا اللہ دا طرفنا پویگم تاسو پی نپوی گئی یا بنیا او زمع اولاد آئے آئے آئے او زمع بچو از ابو لار شی فتح سسو می یوسف آبسو لٹوی یوسف لرا واخی اورور دد لرا ولا تیاسو می روح اللہ او منا امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا انہو یکنن شان دا دے لا یاسو من روح اللہ ننا امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران یہ استتمہ کافرون ذکر کا ذکر چھ دوارو تعلق دا ذل سرات دا کفر تعلقم دا ذل سرات او دنا امیدی تعلقم دا ذل سرات دزل سرو نو زکات تتمه کافرون لارا نو یعقوب علیہ السلام وی ولا یسو من روح اللہ او من امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا من امید کی گئی من روح اللہ دا اللہ دا رحمتنا انو یکنن شان دادی ولا یسو او من امید کی گئی من روح اللہ دا اللہ دا رحمتنا مگر قوم کافران فلما دخلوا کلاچ داخل شل رونا دا یوسف علیہ السلام علیہ پدبان دی درم دل باندی اس دا پدرم دل داخل شل نو پدغ داخل دو کی رونا دا یوسف علیہ السلام چتلل نو پلار ورتے و خط ور کرو چار کلتاسو عزیز مصر تلار شل نو دا خط به زما د طرف نه ورکی نو کله چې دی لاړل عزیز مصر تا یوسف علیہ السلام ته خط ورکو یوسف علیہ السلام د پلار خط کلاو کنو پجراش تکدی رمو دا پلار خط لیدو پلار خبری واوری دی مضمون دا خط داو چو عزیز مصر زمون ندا چه کوره نئی دا چه مون گلاده تو او مون چه گلاگر نپیدا کی گی زمون دا بچے مون تو واپس را کا دغلا کړي ورنہ دا چې خیری به درته وکم چې تر وو پیرو پورې با زما د خیرو هغه اثر ستا په اولاد باندې وي نو دا چې وکړه زما بچے غلا ګرځي او زموږ غلا ګرځي ما ته دا خپل بچے واپس کړه. خط چې یوسف علیہ السلام وکړه دا خط تپ جڑا شا اولی بین جڑل سمرہ مدہ پس ورطا ملاو شلو. اللہ فرمائی فلما دخلو علی کلچ داخل شیورونا دا یوسف علیہ السلام پدبان دی نویوی اوجی دی مصر مسنا وعلنا رسیدل رمون لرا او آل دمون لرا ضرورن تکلیف ضرورن تکلیف و جینا ببزاتین او راغلیو مونگا ببزاتین پاگ پیسو مو جاتن کوٹو سرا یا معمولی سرا دار پیسیوی چپکم یوسف علیہ السلام خرچ کرو وجینا ببزاتن اور آگلی مونگا پا پیسو کوٹو یا مسجاتن معمولی سرا فاو فی لنل کیلا بس پر را کملر پیمانا و تصدق لینا و خیراتو کپا مونگا دلتو اس خیرات تکی ناس دی چاچی ظلمون کو لگئی خیراتو رو تکی ناس دی. دا قانون دے دے دنیا دا دی مانے رہی او بدماش ہو چی دیر لوی بدماش ہو ایو زل پی ارار ڈزو کو پخ پی اوشتا نو قور کے وئی رپورٹ پی مکہ ہوئی ارار مفرور ہو وی ارار میرا ولی چرائے وستو نو خلق یا ریدل چی ارارو نلی ارارتا ہوئی کین ارار زمان خواہ کی ملائے ورطو ٹکولا وی شاباش وی شاباش چه ماوی زمان پا خاندان که به زمان رستو دا چه کس پیدا کی چه اگه به زمان دا پاسم ضروری پا ما بم گزار کئی بچه دیر دی خکر دی ملای ورطا اوٹا کلا یو زل دا سوابی پاڑا که فلائن کوچ که ناستم یو سڑی دا چه لاس موری سوال کئی یو مرگر را توی دا پیجنی ماین نا شنیش نیستر گیوی دم لور سڑے ہو وی داغ دا بانی رئی لوی بدماش لیکن اگر ظلم نے دے ہاتھ تر سدرو چنن سوال کی دماغ کے رضو کی دپا دکان کے ناس تم یو سڑے راگے زمون دکیلیو او دمر بادرو چلو لے بریت بے ساتل سر گیرے مولو لے بریت بے ساتل او یو زل زوی ورطوی چی بابا گورا ستا دی عمر کے ٹوپک نخائی چی تا ٹوپک گردے او پلانو سر گردے وی تا ماتا ہوئی درست جوئے لے ٹوپکنی او جوئے ہوئیشتی دیر بدماش او زورا ور یادی دا اگر میولی دا نو لاسی نیولی سوال کئی دکان ترازی نو پیجن دوئے دا اگر کارو زگو وڑو کیوں ماغا وقتی کنی زمان چہرہ کو بدل شوا او ماغو پیجن دو یوسف علیہ السلام اگر کار نو ما او پیجن دو ما مرگری توی تو بے او باسی یو زنانا یو زنانا او ملی دا توبی میخ کی چه دا چه زنانا چه دا چه خاندان نا چه زمون پا کیری که اغبا دا چا فصل تکی ناستل غوانو تا بیرو دوشو تل فصل پغلا یادو چاند چا بورت دا نسل ویلو چه دا ولی ری بای دوم رزور ورو که چا بای ولی ری بای واو بی یو زل رور پا جیل کیو پا سکیت دن نتلو دیر گرنو نو جیل نے خبر رو لگل چی رونو گرے چاہتا ترخ کتن کئی دیریو طول با پیزان ختم ہوئی کو چاہتا گرے پتو دیری کی سرخ کتن کئی ما یو زنانو لی دا چی سوال کولو ما تو بیخ کی ما یوی ربا ستا دا قدرت او ستا دا قانون دا زار شم اللہ دا دا سی سی نا پنائی غوالما الغرد دان دا عبرت پتورتاو تاوی دا چاہتو ہیم میں مقصد ندے خود ظلم چوشو گرد یعقوب علیہ السلام بچی میران رد یوسف علیہ السلام سر سمر ظلم کو اخیری کی خیرات تا مختاج سوئی سوئی وطا وتصدق لینا او خیراتو کا پا منبان دی واو رئی و مسلمانانو ظلمونا چکوئی اخیری با خیرات لکی نہیں دا پاکستان مشران ظلمونو کا دا علماء و طلباؤ ونی توی کی نن خیرات تے کچکول قرول دے دنیا کی خیراتو نغواڑی کل دا امریکی ناو کل دا چین ناو کل دا بلنا یاد لگئی منتو قرآن کل اللہ ویلی چې خیرات ته به محتاج شي چې ظلمونه کوي. بس دا لنډ خبره د قرآن ده، اوس منی او نه منی هغه ستاسو خوښه ده. و تصدق علینا، زړه درد وکړي دلته کړه، و تصدق علینا او خیرات وکړه په مونږ باندې. قرآن مونږ ته ویلي چې ظالم اخیر خیرات ته محتاج شوی دی. هغه افغانستان چې پای کې سلور سو پښتانه مشران حلال کړل، هغه افغانستان چې پای کې کنټینرو کې علما بند کړل او ګولۍ پی ورولې، یو مرګره پاګولو کې بچیو دا د بابر کارمل وختو یاد نجیب تورو درست اشاره علما په کنټینرو کې بند کړل ګولۍ پی ورولې، دا ظلمونه کړو. یو پای کې سر بچیو هغه وایي دی وینو داسې پواری والی چې کنټینرو کې بند کړو کلاشن کو پانی پیٹا دیو کی سوریشور وی دی خلق چگی کی پاک کنٹینو رکی علماء ہو او اغوی نی دا سی بیدی لکا پوائی نشو بر بھئی آئی که صرف یو چا اغا بچی ہو بیوش ہو اغا چا اوش کرا گئے طول پوینو کی لیت پی نواغ دا کی سکولا تاریخ دا افغانستان گورا تروس پوری در پدر دے سر ببر والے سرگردان گردی چپائی کی ظلمو نشو که پاکستان کی ظلمونه کیږي دے بدل شان د خیر کچ کول غالی لاچی او دے بخادر ظلمومی دا مون تا قرآن کی اللہ وی گورد یوسف علیہ السلام مغرور ظلم کولو اخیری ستا مختاج شل و تصدق علینا او خیراتو کا پمون باندی یکن اللہ یزی المتصدقین بدل ورکی خیرات ورکا ان کو تا اس یوسف میں بھی تچل خی او پیغمبرو وی اللہ دا خیر خیراتونو بدلی ورکی مونتا خیرات را ولی یوسف نبی تا پتر ہو چرا خیرات بدلی اللہ ورکی خدا اللہ دے معافیو کنو چہر سواخ لی بیادہ رسی بلتا چل خلی قال آل علمتم ویلیو یوسف علیہ السلام حال علمتم اے پوئی تاسو ما پاسو فالتم یوسفا چکار کرو تاو دے یوسف سرا واخی او درود داو سرا ازان تم جائلون کلچوئی تاو جائلان بی خبرا گرو دل تاکی کتوا جنش اے تاسو پاگی پوئی ستاو دو یوسف سرا کم کار کرو داگا دا رور سرا رور سرا مجھ ظلمون کول دو یوسف سرا مجھ ظلمون کول قالون اوی دوی آئین نکا آیات آئین نکا لانتا آیات یوسف و یوسفی تو یوسفی قال ویلو یوسف علیہ السلام انا یوسف واد آخی زیم یوسف او دامی رو دے قد من اللہ علینا تاکی احسان کر اللہ پرون باندی انہو یکنن شان دادے خلاص دادا من یتقی اللہ من یتقی سوچی زارت پار سوچو یرگی دا اللہ نا ویسبرو صبرو کی نو بچے کن اللہ نہ برباد اجر دنیکانو اجر بربادی کی نہ ما صبر کرو پا مصیبتوں و تکلیفوں قالو ویلو دی تلا قسم پا اللہ لقد اثرک اللہ علینا تاکہ سا تغور کر اللہ پا من باندی وین کننا او یکنن یو منگا وین پا مانا رہن ناس او یقینن یو مونگا یقینن یو مونگا لخاتین خطاکار قالا ویلو یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشت ملامتیا پتا سبانی نرز دغا مقام کی زما استاز را سوئی دمر ظلمون نبات سوئی ظلمون بدل رستو متعلق سوئی لیکن گور آغا چنی دا نبی سوئی لا تسریب علیکم اليوم نشت ملامتیا پتا سنن رز او دغا دا اللہ دا نبی مقاممو چھ مکی والو تے دا یا سنویدی چھ زنن آغا وائم چھ کم یوسف نبی لقبل مبارکی ویلو تاسو خود ماتر امیر حمزہ شہید کا پروانشتا بلال پانگارون سملو خبیب پانگارون سملو بلال پلالو کسو کی راکتا امیہ سمیہ رضی اللہ عنہ او داغی خاون شہید کو ظلمونا مو کرل خو لا تسریب علیکم اليوم نشته ملامت یا پتا سنن راز یغفر الله لكم بخنه دیو کی الله تاسو تا او ارحم الراحمین او د الله رحم کو انکه درام کو انکو نه دی اذبو بکمیسی لار شی په کمی زما حاذا چدا دی فالقو بسوا چوی دی لرا القو القا په معنی دا چول غرذول نه کا غرذول د کمیز د پلار په مخ بی ادبی وا نو بی ادبی مکوئی فالقو بس واچوئی دی لرا لا وجه ابي په مخ د پلار خپل یاتی بسیرا را بشی جگ جوڑا نو خلق رو لگی دا وی جی گورا دا تبرکو کنا دا سو تبرکو کنا دا تبرک دا وجی ننظر را گی نو جی تاسو پنج پیریان تبرکات نمانی چی گورا دا دا بابان غری دی دا دین خلق چاپی را گرزی نو خکی گی کنا دا دا با فلانی ملنگ استانا د پلانی پیر سے بستانا را سوچ د دی خدمت تزی نو خکیگی کنا کیا تاو تفرقات نمانی دا گور دا بابا جی چوکرا چه غواگوی بیمار شی دا پاس دکیو گردوی نو خکیگی کنا او تاسو پنج پیریان دا نمانی چال دکھو اے منوائیو چه گویا یوسف علیہ السلام پیغمبر دے یعقوب علیہ السلام ہم پیغمبر دے خو یوسف علیہ السلام زوے دے او پلاری سوک دے سوک دے جواب راکی سوک دے ویرشی اوز دا پلار مقام روی دے کد زوی جواب راکی نو دا پلار مقام روی دے نو لوی پلارو پکار دے چی پلار خپل کمیز پا خپل استر گو راک کرے چی تبرک سر نظر رات زکد آغا مقام خلویو نو قمیص بین لیے حیثیت لرا چھ دو بچی قمیص تا مختاج نو قل قمیص کی تبرک نو تاو تو ایمہ یہ بیدتیانو تو ہے کہ نا چھ دو بابان غری کی تبرک گری خیال یو توجہ کے یو جواب چھ بیا سبا کو لشی گری یو جواب دا دے چھ تبرک دی یعقوب علیہ السلام دو قمیص رویو کدو یوسف نبی د کپلار خلوی ایسیتو نو پکا دے دا کمیسم لوی ایسیت لرا نو پکپل کمیس تبرک ولی نگڑو چی نظری راگ لے خوش دویم جواب دا دے چی ٹک دا تبرک بو خو تبرک دا معصوم ہو تبرک دا چاو انبیاء معصوم تبرک دا معصوم تسنگ پا غیر معصوم کیاس کے چی دنن دور یو سری تبرک تا گنی او ویدہ د بابا جی ان غری دی د بابا جی چوکا دا د بابا جی ام سادا پا مالی ہوا مال کی با برکت راشی بیمار باندی ہوا بیمار بجوڑ شی دا غرینا بچے دا سیدان ان غرینا توڑی کم دا سیدان ان غری ہو ویدہ دا بابا جی ان غری دی دینا گیر چاہ تیرا ماشو مگر دو دا سیدان و بابا جی ان غری دی دینا بجوڑ بشی ماشو چل نوایا یو طرف تا تبرک دا معصوم نبی دی او بل طرف تا بابا جی معصوم خونه ده ده گناه نا تا سنگ معصوم تبرک پا غیر معصوم کیاس که خبر پوئی دویم جواب او دریم جواب داده چلے تے سام دشا تبی ذکر کئی چه دا وسیقوی دیتا لکه او سڑی تا ہوئے لاش زمونگ کورنا دا چیز مونترا خواب پتا اعتبار نکی کور والا استا پی جنینا پتا بس اعتبار ہاں زما دا شناختی کارڈ یا اوسا ورتوایا چی دا کاکا دا شناختی کارڈ را کرے او ماتے ہوئی چی دمر دمر پیسی یا دمر دمر سیز دا کور نرا نو کور والا چی اگر شناختی کارڈ گوری نو پویشی چی دا یہ سمیا غور کر دیتا ہوئی وسیقا یردو کمون کرل عرش اپلانی سیز را یرا اورګ پتا به اعتبار نه کیه دا نه خیو صدار تا ټوپی یا دا رومیال میو سچ ګرا دا ویم کا کا نه راوړی دی دا راکړی نه خیدا پا هغه راته ویل چې دا راو او سیکمو پیجنده اے د کوم وجنا هغه کمیز چې کوم کمیز د وجنا د یوس د یعقوب علی السلام چې د وینو نه سورلی دا نو غم واغست او د غم دلا ساده نظر لاړ خبره پوی عمر کمیسو چې د غم دلا ساده داغ نظر تل او داغي پټاتو نو بیا ورته د یوسف کمیس راړه یو سا چې هغه کمیس او وګوري او ویني پړاندو سترګو نو خوشاله بشي چې یوسف ژوند دی د خوشاله نه نظر به خپل ځای تراش خبر پوښي کې پوښي نشي پوښي شي کې پوښي نشي د کیسو کې څنګهرو کیسی به منې او که صحیح خبره سبه منې ها صحیح خبره نو یوسف علیہ الصلات والسلام وی ازبو بکمیسی لار شی په کمیز ما حاذا چدا دی فالقو بس واچوی دی لرا وجوابی پا مغدب لار خپل یاتی بسیرا هر لارا بشی جگ جوڑا یا مانا درین سلورم جواب چه تفسیری کبیر ذکر کئی پدی مقام کی چه دا یوسف علیہ السلام تا وحی شیوا چه ستاد کمیس وینو والا دا وجن دا پلار دسترگو نظر تلیو نو دا کمیس دی پلور کبیرونو تا چه پلار تے دیو سینو نظر بیراشی دا چا تا وحی شیوا پدی تفسیری کبیر دا نقطہ دیرا بہتر وقا خبر اپوی یاد کی دا نقطہ یا تی بچیرا را بش جگ جوڑ واتونی بیالکم راولی ماتا اقپل آل راولی ماتا اقپل آل اگا قدم شریف خلق کو جوڑ کرو کرنے شاہ اسماعیل پو وقتی چلتا بے انشاءاللہ تفصیل کو دیکھے کہ اس تفصیل کو سورت یوسف ختمی جی نگ رہے خیال دے بس کئی دے وہی قدم شریف یو زل شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یو بادشاہ وقت داغد دور یو کانو چپائے کے قدم پروتو قدم جوڑ شو خلق ہوئی داد نبی علیہ السلام قدم دے او دا قدم شریف دے نو شاہ اسماعیل دائے خلاف کو بادشاہ تا ملیان درباری لارا چی جی شاہ اسماعیل قدم شریف نے منی ددی انکار کئی یہ خرائے ہوئے شاہ اسماعیل راوست یو شاگرد امزان سر راروان کردے راغ شاگرد توی بخاری و مسلم بخاری و قرآن راواخن راغ چیزو بادشاہ دربار تا پیش شل شاہ اسماعیل ناس تے ملیان ناس تی بادشاہ در کری چی قدم شریف راواخ لی را ری کچی قدم شریف کے خود کار راروان دی راغ دربار ته چیرو رسیدل نو بادشاہ سرد مولیانو لاس پنامو دید او قدم شریف تڑیر پا توجو سرخ کتره عزت کئی جنا شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ پل شاگرتو ای کنو ادری گا ما کنا ادری گا ما او کنا سون ادری بادشاہ تا مولیان درباری وی گرمونگنوی بادشاہ سلامت چیرے قدم شریف نمی شاہ اسماعیل تا بادشاہ ہوئی دا تو ولی اون ادری دی وی جی ادری کا جواب کو ما خو دا شاگرد میں بخاری اور قرآن راڑی ملیانوی چا تا بخاری قرآن کے برا تخیل کیا اگر خیال دا شاگرد تو الار شاہ بخاری راڑا اور قرآن راڑا قرآن دا پاس کی دا اور بخاری دلان دی دیکھا مسئلہ دا حدیث بدلان دی کی دی قرآن با پیدا پاس بازی جاہلان قرآن دا پاس حدیث و کتاب کی دی دا سی بنے کوئی خواہ تو چرائی را شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی پاسی دا اولی قرآن راواغستو خکولی کو پلی سنی سر او لگو او بیائی بخاری شریف راواغستو خکولی کو پلی سنی سر او لگو ملیانو دا دربار تو ہوئی اور درباری ملیانو تاسو توام چدا دا زما پلاس کی کم کتاب دے طولو وی قرآن دے وی دا دی سنت صدر وستا وی نا وی دا بل کتاب کم یو دے وی دا دا دی سو کتاب بخاری دے وی دا دی سنت صدر وستا ملیانو وی نانا افہل کتب باد کتاب اللہ صحیح بخاری دا لال کتاب نباب دویم نمبر کتاب صحیح بخاری دے سنت دے ضرورت نشتا ویو درباری ملیانو چگو ری دا قرآن دے دادی تو کتاب دے بخاری دے تا تاسو آئی دے سنت تا ضرورت نشتا نو دا چکلن آلو زما دے شاگر تاسو ولی تا جمن انو دردائی دیتا ولی انو دردائی چی دا دمر شریف کتاب قرآن شریف دے حدیث شریف دے تا ولی انو دردائی تا انو تا پسکو او آغا قدم چی تاسو یاد ہوئی چی دا دنبی قدم دے بی سند دے سا سند پی نشتا او کوی نوی خیل سند آتا کوی نوی خیل دے سند مجیان غلی شو بادشاہ مجیانو توئی چور کئی جواب کر مجیان سر جواب چرتا سند تے قدم شری چرتا دائی با یو سخات ترنگڑا کتری دخری اسباب گنتی آگا بے بادشاہی مجد کی خودی ویداد نبی علیہ السلام بسترادا او یو شن پڑ کے زوڑی کتلے ویداد نبی علیہ السلام حسری پڑ کے وی یو خگو گا چکے کتلی وی داد نبی علیہ السلام ہم سادا یہ دلی مجھا فٹوا دا وی بادشاہی مسجد کے پرترا او خلق وردی وی تبرک دے پیسی پی غردائی یو زل یو مرگر رہا تا وی زلال موزم چلو چلالو مڑا آگی کی دنیا پیسی پرتی آگا آگا زی سم دے پیسو ڈکو دے خلق ورتل آگی بانی پیسی غردو لکھا بادشاہی مسجد کے آئی خدایا داد دی ملک تبرکات پی وی چا صدقی یو بڑی تا موئی شریف دے موئی شریف دے وی ویخت شریف دے چا شریف دے وی داد نبی علیہ السلام ویخت شریف دے کال پا کال اگا ویخت تا غسل ور کو لکی گی خلق ورزی و پائی پیسی غرزی دتو اے مخلص ہوں خلق ورزی و پائی پیسی غرزی مخلص ہوں گا چھ خوب دن تختی مرا خیر دینا اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ نا چاہتا قسل پیجی چستاسو میں پل کے ناسم جھوٹے راجی و خوب راجی او کہے چستاسو میں پل کے نیما دمو دمانو میں پل کے ناسم ویدا سوی خلاسم تو غور توی بچے یو بستر دا زووی او یو بستر بغیر از زووی کم کی بخوب ورزی بغیر از زووی وید دین میں پل بغیر از غو بستر را نرم نازکا او دا بیدنی میں پل دا از غو بستر را دا از غو پا بستر کے خوب نورزی دلت رحمت الہی نازلی گی سڑی تا جھوٹے و خوب ورزی مجھے کم یو تو خوب وردی مخلاص بین جائی بس خوب بتخت گنی بیا ما تا چل را دی جب اور تو ہم پاس لگ ادرے گا قرآن لاس کی نہیں بس خوب بہت تختی چل خوب نہ بیدار اسے خیر موئی شریف دے ہوئی جی دا زان نے جو تیری تبرکات منگے سنگوں منورو را چدا دے نبی ہم ساو دے نبی پچے دے نبی بستر را زان نقل کو جوڑ کری دکھا دا سیزنا دا اللہ دا نبی پا دور کی اللہ گڑوٹ کرو دا یوسف علیہ السلام و سلام وی چلار شی از ابو بی قمیسی لار شی پا کمی زما چی دا دے فالقو بسو گردوی دلا و جو ابی فمخد پلار قلیاتی بسیرانا بشی جگ جوڑ لدن کے واتونی بیالکم اجمین اور آولی ماتا پلالو ایال طول فلما فصلت لیرو کلچ جدا شیوا کافلا دا مصرنا جدا شو کنان تو رسنا کافلا چکلو رسنا نقال آبوم اوی پلار دا دوی یاکوب علیہ السلام پلو بچو تو ہوئی انی لاج دوری ها یوسفا یکینا زموم ما بوین دا یوسف علیہ السلام انی لاج دوری ها یوسف یقیناً مما بوئی دے یوسف علیہ السلام لولا انتو فنیدون کچری ما نملا مت کوئی یا کپا ما ملا مت یا نوائی نمات دے یوسف نبی بوئی راجی قالوی دوی تلا قسم پالا انکا لفی ظلالک القدیم یقیناً تی پاغ محبت پخوانی کے ستالا ترو سے یوسف ندیر شوی آو بخاور خاوری شوی سمر سخت سب لا پڑھ کے رحم نظر آئے حقیقت والے ایسی چی سب جو اندھیرے دے لیکن بیان ظالمان اسے کے رحم نظر آئے سب خیال نہ خوش ہو تو خبر اگر چاہ دی یعقوب علیہ السلام نہ تپوس کراؤ چھ یعقوب نبی تاویلو انی لا جدرو یا یوسفا یقیناً زموم ما بوئی دے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام بوئی تا دا کنعان نما سسکولو مصر تا کنان نہ مصر تا قلیا فاصلہ وا نو تابوی محسوس کولو او دی پلا یوسف علیہ السلام دا کنان پا کوئی کے پروت دیو تا تے پتن لگی خبر اپنی دے ناظر دے دا کنان پا کوئی کے پروت دیو تا تے پتن لگی دا او دلتنا تبے ماتا بوئی نے یوسف راجی یوسف پا مصر کیو تا تے بوئی پا کنان چدت لگ نو مولانا ایروم دا یعقوب علیہ السلام جواب پا شیرونو کی نکل کرے دے اغوی زمش رش بوئی پیراہن شنی دی چرادر چائے کنان نشن دی دی وی چا یعقوب علیہ السلام تووی چو یعقوب نبی تا تا گورا دا کنان نمصر تبوین یوسف علیہ السلام راتا دا مصر نا کنان تبوین یوسف علیہ السلام محسوس کولو او دی پلا دا کنان پکوی کی تو یوسف علیہ السلام دی ملی دا نغورت ای بگف احوالی ما برکی جہان است اے ہے مولانا ایروم مستوی شریف دا سروپ پلی کلو دیکھا چی سرے دا سروپ پو بولی کی اللہ دی زمین مرگو تا وسو توفیق ورکی چی دا دی پختو اردو کی ترجمیو کی وی بگف احوالی ما برکی جہان است دمی پیدا و دیگر دم نہانس بگف آوالی ما برکی جانس دمی پیدا و دیگر دم نہانس اغوی چدا خو د بجلی او پڑکی کلا پتو لگیو کلا نا دا خو وی جبریلو کی پت کلو لگیو کلا نا بیاوی گئی برتاری می آلہ نشینم گئے بر پشت پائے خود نبینا کلوی دخپی دلان دی پروتوی خوپتے نہ لگی او کلا لریوی خوپتو لگی دوہی پزریا نو دوہی پزریا دا پتو لگی دا چی مصر کی یوسف علیہ السلام جو اندے دے دا دس پزریا پتو لگی دا کلا دخپی دلان دی خوپتا نہ لگی کلا دخپی دلان دی خوپتا نہ لگی اللہ فرمائی یوسف علیہ السلام و سلام پلار یعقوب علیہ السلام روتے ہوئی چلار شی انی لاجدو یقیناً زما سسکو ممومم بوئند یوسف علیہ السلام لولان تو فندون کما باندی ملامت یا نوائی قالو دوی قسم پا اللہ یقیناً تی پا محبت پخوانی کی فلما انجال بشیرو کل چراغ زیر سو کمی القاو گرزل دل علا وجی ابی فمغدب لار پل فرطد بشیرا بسگر دلو لدن کے قالا نویلو یعقوب علیہ السلام اینو ایلی ما تاستا انی عالم من اللہ یقیناً زفویگم دا اللہ دا طرفنا ما پاس لا تعلمون چتا سپن پوئی گئی قالو ایلو دیا بانا اے بابا زمونگے پلار زمونگا استغفر لنا بخنو غار مونتا ذنوبنا دا گناونو زمونگا یکیننو مونگا خاتین خطا کار قالا ویلو یاکوب علیہ السلام زردے چھ بخنو با غارم تاوتا ربی دخفل ابنا یکینن دا اللہ دے بخن کے میرا بان فلما دخلو کلچ داخل شو رونا دا یوسف علیہ السلام سرد مورو پلار علا یوسف آپ یوسف علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام ورتا استقبال تراوت لہو تراوت لہو سورو کو دا پسولی دا پلا رہو پخیرالے استقبال تراوت لہو ولت کالا خوی جیل کی تیر کرن سورو وقتی دا ظلم و ستم درونو دلاتا او دین علاوہ بادشاہی کی تیرک دیر وخشو خیر استقبال تراوت لیو لار او دمور استقبال کئی نو آوائی لیہی زائیور کئیو دفل زان خطا ابوئی مورو پلار تا او ویلو یوسف علیہ السلام ادخلو مصرہ دن شیخار تا مصر تا انشاءاللہ تو خوشی دا اللہ آمینین پامن ورفا بوئی او اچتکر امور و پلار زان قسا علال عرشی پتخت وخرو لہو او پریوتیو دوی اللہ تا سجدن تابدار بس اللہ تا سیدہ بانی پریوت دا شکری سیدہ ادا کا مور او پلار چھے اللہ شکر دے چھے زمون بچے دے زمون بچی دے ممتراک وخرو لہو سجدہ داغا میرانا مور وخا پلا موری مرشی ہو گئے وخرو لہو سجدہ او پریوتا اللہ تا سیدہ کون کی یاد دے ممانا چی یوسف علیہ السلام خوب لی دلو خوب کی سو خوب لی دلو شابش سو انی آرات انی رائے تو آداش رکو کبان و شمس والکمر رائے تو انگلی ساجدین وینم زیول سطوری نوروس بومی زان لر سیدہ کون کی زان لر سو سیدہ کون کی خیر نو دا غا سجدہ وا چی دا اولا گولا چاہتا طرف دا یوسف علیہ السلام تا خوشی دے چاہتا لگولی وا چاہتا اللہ نو وخرو لہو او پریوتیو دی طرف دا یوسف علیہ السلام تا سجدن سجدکا ان کی طرف دا یوسف تے سجدہ اولا گولا خدا حقیقت کے چاہتا وا لکہ اوچی مونگا طرف دا کعبی تا سجدہ لگو کو حقیقت کے سجدہ چاہتا رہا اللہ تا خوشی سورت بکر کے پر تفصیل شو وقالا ویلو یعقوب علیہ ویلو یوسف علیہ السلام اے پلار زما حاضا تاویل رویا داو تاویل دا خوب زما من قبلو چی مالی دلو پخوا تاکیت را جال ربی حقا گردل دے دل رب زما رشتیا دا زما دا خوب آگا تاویل رو وقد آس نبی او بے شک احسان کر اللہ پما از اخرجنی من السجنی کلے چریخ کو مال رد جیلنا و جابکم من البدوی او رائے وستی تاسو ماتا دا بانڈینا من بعد ما من بعدی بعد انزا شیطان دا دینا چی فساد چلو شیطان بینی و بین اخوتی پا مزدما و پا مزدرون و زما کی ان ربی یکینا رب زما لطیف لما یشاء احسان کے ان کے مہربان احسان کے ان کے مہربان دے ان ربی یقینا رب زما لطیف احسان کے ان کے مہربان دے لما یشاء آغا چی خوش ودا اللہ دا زما در رب احسان کو گر دلتا اگر نور حال ورتو نے کیسے نہ پلار نہ خپ نشی پری تکلیف پلار نہ خپ کو یو او دین دا چه تا چکری دا اللہ دا پارو کا بیاد آگی تذکرے مکا یوسف علیہ السلام کو کوئی کی درزی تیرولی چا دا پارا جیل کی وقت تیرولی چا دا پارا چا اللہ دا پارا دی کری دا آگی تذکرے سلکی خوا چا دا آگی تذکرے کولی انہو العلیم الحکیم یقینن دا اللہ دے پویا حکمت والا رب ازما اللہ قد آتے تنی تاکی ترا ترا کردہ ماتا من الملکی دا بادشاہینا واللم تنیو تا علم را کرے ماتا من تعویل العادیز دا تعبیر دا خوبوننا فاتر سماوات والاردی پیدا کن کے راس ملنو دزمکی ربا دزمکا اسمان پیدا کن کے ربا تاجمکا اسمان پیدا کری دی ربا تا پیدا کن کے ذات انت ولی فی الدنیا تی مددگار دما پا دنیا کی والآخرہ و پاخرت کی توفنی بوجھ ماں توفنی نہ چاہیے توفنی وفات کی ماں دے وہ آیات الانبیاء دے و نہ اموات الانبیاء دے منگ حیات الانبیاء حیات برزخی منو پدی قبر کے حیات نہ منو پدی قبر کے اموات الانبیاء منو سمنو او کتے پدی قبر کی جوان دے دے پیغمبر مزو نہ کہی نور تو آئے تھے دا قرآن خلاف منکری قرآن کی اللہ سوئی وابد ربکا تایاتی اکل یقین اے زمان نبی عبادت چوا تراغا چراشی تا تا مرگ نہیں عبادت پس دا مرگ نہ دے در مرگ دے وایته د قران منکری الله قران کې وي امت نسنتنی واهیت نسنتین دو ظلم مرګ دی او دو ظلم جوان یو جوان د دنیا دویم جوان د قبر نه د پاسې دو او دا درین جوان بنا تخی قرآن کی جاہل بچیا دو دل اللہ ہوئی جوان دو دو دل مر اللہ ہوئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ ہوئی دو دل مر دو دو دل جوان اس طوی پا درین جلم جوان دیشو پا کبر کیوں مجھونا کئی وائے او خیرات او پیدتی دلیل او اے وقت برسریان چکا ہوا پا دی کی گوری زمان موقف اگر موقف دے چی کم دا اللہ محمد صحیب ملتانی ہو چیلی ماما سر پا دی کی گوری زبی آڈی سختی کم پا دی کی پا خبر پوئی گئی دا دی با میردی مسئلو کی چیلنے دے پتا ولی چیلنے دے پتا دا قرآن نصوصو پا مقابلہ کی دبل کتاب پیش کئی قرآن کی تعویل کی او دبل کتاب پا خبر کی تعویل لکے دبل کتاب تو خبر کی تعویل و قد قرآن کی تعویل مکہ و ظالمہ دے امام سے مسئلہ چم داری چھے قرآن و حدیث تکراولا جیتے کی بتاویل کے دے امام سے مسئلہ کی حدیث کی بتاویل کے قرآن کی تعویل مکہ نہ امام ابو حنیفہ منی نہ حدیث منی نہ قرآن منی تسم منی حیات الانبیاء دے و حیات الانبیاء دے گرسوئی توفنی وفات کے مار مسلمان تابدار خپل والیکمی بسالین او یودائی که مادنی کانو سرا ذالک من انبائل غیبی دا خبرنا دا غیبو دی اے پیغمبرا نوحی لیکا وی که اتاتا زمون پیغمبر تا اللہ وی دا خبرنا دا غیبو دی وی که اتاتا وما کنت لدیم او نوی تا دوی سر موجود از اجمو امرهم کلچ جمع کولا دوی خپل رائی اللہ نبی تو یا وقتی یوسف علیہ السلام رونو چی مشورہ کولا تو ورسرہ نوی وهم یم کرونو دی تدبیر کن کی پا بارد یوسف کی وما اکثر الناسی او ندی اکثر دا خلقنا ایمان لارن کی ولوارست بمومنین اگر کئی رسکی تا بمومنین پا ایمان دا دوی باندی چی دی با ایمان راگی وما تسلو مالی من اجرین او غارن تا دوینا پا دی باندی من اجرین سمزدوری اللہ وی اے نبی پا دی دین دا دی خلقنا تسا غارنا او سا اس پا دین غاری کن اس تراوی کئی نوی سمر برا کئی چی تراوی در کم او پا سورجو کی دلہ سورجو بیل ریٹی دل پینزل لسو بیل خیال او دریو رجو کم کئی کنا شبینا نا یویش پا کم کئی شبینا مولی دلی اعلان کی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ خلاف قرآن پہ اس پکی ختم ہو تو قرآن حق ادا کی کم از کم پدرو روزے کی ختم ہو دے پیوش پکی ختم ہو دے ہوئی بولو عثمان جی نورین پیوش پکی نم قرآن پہ اور رکعت کی نم پبل کی ورتوایا ورتوایا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسلک مطابق رات ہوا ہے دا امام شافی مسلک والے کے مالکی مسلک والے کے کم مسلک والے دل تو بیا خپل مسلک پری دی بل پسی بیا وی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چل الغرض خبرہ میں دی پوری کولا چی نبی علیہ السلام نے گفتا اے زمان نبی وما تسلو مالی من اجرین او نگواری دبینا علی پدی بانی من اجرین سمزدرین وار ندرا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دپارا د مخلوقات قرآن باندې بغواړی نه دی وی سمره برا کی ما تا او ته پرلو یو قاری نه چاو یو قاری ته مونږ ته تراوی راکې وی دسو وی دسو وی ولی پدی کی قسم نه ایت وی او د پینزو سو بی علی د زرو بی علی د پینزلو سو بی علی وی دا څنګه قاری ته وی د پینزو سو هغه داسی تراوی وی دا چې ختمی پتاو کی چې نو په تاسو پوي ګو نه ز وی د زرو هغه څنګه وی هغه باندې به زه پوي ګم خو تاسو به نه پوي ګي دا چې بوا قران وی د پیندل له سو هغه څنګه وی هغه به دا چې تاسو به پوي ګو زه به هم پوي ګم هغه بلک پکې را روان د تراویم د لالچ د پاره نو چې تام مزه او تراوی خرڅ کی خپل ثواب بکلا اخلي ودا داسې کاری نه مزدان ته بهتر دی. ښا اشرف اے زنوای رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ وی فتاوی رشیدیہ کی چکم تراو بانی پیسی واغستیشی امام قاری پی پیسی واغلی اغین بہتر دی پلندو سورتنو تراوی چھ بغیر پیسوشی. زنوائی سوکوئی اگر جرنیل دو علماء دیوبان فتاوی رشیدیہ کی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ جرنیل دو علماء دیوبان اغه وی چغلندو صورتونو باندې تراوی بهتري دي دا غوډو تراونه چې پاغي پیڅه غستېش ها واره کړه ختمینه تپوسو کا دای ختم دیو لسرزو کې یو ځای ټیکا بل لسرزو کې بل ځای ټیکا لسرزو کې بل ځای ټیکا دی وی زمونږ د وټک میاش را پدا کو ټیکیدار کاری دی ټیکیدار کاری مو پیجن ټیکیدار کاری دیکھا خلک وی یار مولیان تا خلاف دینو خلاف بنکے چدائی تیکی دا دن نجوری کریو سی پی بندو ما وما تسلو محلی من آجرین نگواری تددینا سمزدوری ندا مزدوری ستا مگر پالا چی رب دا مخلوقات تی او دیر دا دلائلو دا توحید دا لانا پاسمانونو کے اوز مکہ کی یمر رون آلیا چی تیری گی را تیری گی دوی پاگی او دوی داغی نموری دون احراس کئی مکڑی وما یو منو اکترون او ندی ایمان اولن کی اکثر دا دینا پالا اللہ و مشرکون مگر ویدی شرک ان کی اللہ سر اللہ وی اکثر دا سی دی اے اکثر دا سی دی چو وی اللہ منم خو اللہ سر شرکم کئی اللہ وی اکثر خلق دا سی اللہ منم خو اولاد حضر جی بابا مورکی اللہ منم خو تو دیری بابا دا مندان زمار دے اللہ منم خو کاکا سر دست زمار دے الته خلقت دې موار غړي پای دې کاکا چې وی کنه پس خلقت څه غواړي الته هر څه غواړي نه دامه دي الله الله نه غواړي الته غواړي الله وي اکثر د خلق نه دا سې دي چې الله منی خو الله سره نیکان شریک ګرځولې دي اے پبو بابا د بادو دې مار تو دې بابا دې نه کوي دې مار فقیر بابا د غلیو رزق ورکولو ذمہار تو کوریا بابا د ګډو لندو شلو ذمہار نظر بستان بابا د نظر ورکولو ذمہار دیوانه بابا د لیوانو ذمہار وای وای نو خدای ته کوم کار کوي خدای ظالما ستار ذمہار دی په خبره کویږي الله فرمای و ما یمنا اکثرهم نبی اکثر ایمان راون چې د دینه په الله مگر وی دي شرک اون کی اطامنو آیا بج بشی اللہ وی بج بشی چه زمان عذاب راش آیا بج بشی چه راش دیتا غاشیت من العذاب اگر پتہ ان کے دا عذاب دا اللہ نا او یا او تاتی اومی آراش دیتا یا راش دیتا سات ان قیامت بختتن نا ساپا او دی پوئی گنا قل زمان نبی دیتا ہوا حاضی سبیل عدو الاللہ دا اللہ زمان دا حاضی سبیل دا قرآن سبیلی زمالار دا ادو الاللہ دعوت ورکوم اللہ طرف تا دا قرآن دا چالار دا خلقوی دا اللہ لار کراسی دا اللہ لار کراسی اور تو قرآن تا نرازی ہو تو بدا اللہ لار رو پی جنی قرآن نتیخ تا کیو تو بدا اللہ لار رو پی جنی دا اللہ لار کمی ہو دا کمی ہو دا قرآن دیوی دا اللہ لار دا دا اللہ لار دا دا اللہ لار کیو چو دا اللہ لار دا وے دا اللہ لار کو قرآن دا چلتا قرآن تراغلے وی دے وہ سو پرسی گی پدی خبر زک پرسی گی ہوگی شلی گی ہوگی ڈسکی گی خبر میں ہوگا آجی سبیل عدیل اللہ دے کو پرسی گی گیا بیا ہوئی ہے ماوری دے دان منی دے تبلیغ نمنی ہو دے دان منی قرآن دا اللہ لار حاجی سبیلی داد لار دا اللہ وی دا زمالار دا ادویل دا پیغمبر وی زمالار دا ادویل اللہ دعوت ورکم اللہ طرف تقل کتا علا بصیرتن زپ دلیل باندیم علا بصیرتن آنا علا بصیرتن پا دلیل باندیم آنا زر ومن اتبانی او آسوک چیز ما تابدار دیگیم پا دلیل دی و سبحان اللہ او پاک دی اللہ ومان من المشرکین او نیم زر مشرکانونا وما ارسلناکا وما ارسلنا من قبلك او ندلي گلی مونگا مکستانا اے پیغمبر الا رجالا مگر سری نوحی لیهم چوئی بمکول دویتا من آل القرآن دکلونا اپلم یسیرو فلاردی اے سیل نکی دویس مکا کی فیل ضرو بسودی گوری کے فکانا سرنگی واقبت لزینا انجام دا کسانو چی مکد دوینو خام خاخرت خیر للذین غرد آ کسانو تا شزان ساتی دا شرکنا آیا تاو دا کلن قارن آخلی حق تاثر دی عزت تیا سر رسول کلچنا امید بشول انبیاء لے کلچنا امید بشول الرسول انبیاء لے مسلم دا ایمان راولنو دا قومنونا وزننو او گمعان باوکو انبیاء لے مسلم او وزن زن پا مانا دیکن او یقین باوکو انبیاء پا دیرون بنای تو جیسا استیاثر رسول کلچنا امید بشول انبیاء دا قومنو دا ایمان راولنونا شال کوئی گوری خواه مانی تا مشکل را وزنو او یقین باو کو انبیاءو انہم چیکنن دیچی دی کدو کذبو کذبو پتا چکتا کذبو فائل انبیاء دی نو زنو فائل انبیاء دی نو کدو کذبو دی بیاقا کذبو بنی مشدد بویلشی یو کرت داسو خواه قرآن پسو کرتون راغلے وہ کرتون قد کذبو تاکیق سرا نسبت دروغو کریشو دی انبیاؤ تا دا کومنو دا طرفنا دی انبیاؤ با گما یقینو کا چی مونتا دا کومنو دا طرفنا دروغ جنو ویلشول نلاوی جا اوم نصرنا رابغی دیتا امداد زمونگا یو توجی دا کذبو او جنو کی پائل سوک دی انبیاء دی او کچری فائل جنو کذبو کے فائل انبیاء وی تو بیا مانا کذبو وا بیا مانا داو او کذبو فائل انبیاء دی نو جنو کذبو فائل دا امتنا دا انبیاء وشی نو بیا مانا سوا حتی تذیز استی اثر رسول کلچنا امید بشل انبیاء علیہ السلام د ایمان راولنو د قومونو نا وزنو او گمان باوکو خلکو انہم چیکنن دوی چی دی کدو کذبو بیا پخپلی الفاظ سر کدو کذبو تاکیک سرا دروغو کلیشل بی سرا دا انبیاءو دا طرفنا دی خلکو با گمانو کو چی دروغ من سرا دا انبیاءو دا طرف نو شل چی امداد برا جی او امداد را نگی نو جا او نا سرنا را بغی دیتا امداد زمونگا بس خلاص بشو بس خلاص بکریشو مناسو نشاو چی زمونگا خوخوا ولا یرد باسونا او نوا پس کی گیا چاہت زمونگا قوم مجرمانونا تاکیق سرشتے فی قصتیم پا قصد دوی کی عبرت لیولیل الباب دا پاردا کلمندو ما کانا دیسان نددا خبرا ما کانا دیسان ند دا خبرا این افترا دزان نجوڑ شوی گور دایو تو جی دورور زلہ اترانونا او دا دائشی رضی اللہ اترانانا منکولوا وما کانا دیسن ند دا خبرا افترا دزان نجوڑ شوی کلیو واکی دزان نجوڑ شوی خواهد عبرتوی اغد سوی عبرت وی اللہ وی دا واقع دا عبرت دا زامنا دا یوسف علیہ السلام واقع نا دا جوڑا دا چاویلی دا اللہ وی کل دا عبرت یا واقع دا زامنا جوڑا شی لکا چین کا توتا مولانا روم ذکر کئی او زمون دا سکول پا دی کتابونو کی بمون چین کا توتا دا دا عبرت یا واقع پی اوزل دا چین تاجر چین تروان دے بچی را گنکڑا بچو توی تاو تا د چین نسو تو فرارم بچو ورته دارا یو توتی ساتلو پینره کی غب خبر کولی وی توتی توی میٹو تا تسرارم توتی تا تسرارم وی ما تا چلار شی نو د چین توتیان چگوی وینی نو زمایو خبر ورته ورکا چګوري تاو دلتا پهولو کې خوشاله الو د شنو باغونو کې منډي وای خوشاله ټوبونه وای میوي خوري او استاذ یورور په پینځه کې دغه څه باندې نو زما حال ورته وای تاجر چې چین تلاړ واپس راځي توفی اغستی یو باغ ته ننوتو ځنګل باغ ګوري چې پای کې توتیان الوتی شور شور کړې دي ایو بوټی تا او بل بوټی تا میوي خوري نو هغه توتیانو ته وایي چې او توتیانو خسرور ته هغه توتی ته بس تحفه وړي کړه هغه به ته تپوس کوي چې زما حال دې ویلو کنه نو هغه توتیانو ته وایي چې او توتیانو ګورئ ما تاو ته تاو ضرور یو حال راړه هغه راته ووي چې زما رونو ته وایه چې تاو په باغونو کې الوځئ سیلونه کوي میوې خوري او ستاسو یو ورور یو تاجر تا پچین کې په پینځه کې بند دی بس برنه یو توتی پرک پرکش وزر اوٹا کو لیلان دی رو غرزی دو مرش مرنو شو غزان مرک دے دی تاجر بوری چرا تا دیس تا سبوی موسم او در غلط کار میں کو چڑو حال میں نوی ویلے گو رو توتی مرش نا خو گناہ را بس دے خفروان نی چلی تا چلارو بچو تے خپل توفی ور کی توتی ور توی زمان سوال جواب دی رسولو وی آو یر رسول میں او دیر خپا شم وی سنگا وی ماغ توتیانو تاوی پونا کی ناس ایتا مستعالوی پس یو توتی رو گردو دو اٹھا تیک پیراغی او مرش اٹھا تیک پیراغی او سجو مرش وی خوا بجردل تا دپا پیجنا کی پرک پرک پرک پرک پرک لرتا کی اٹھا کولی وزر والی دن ساو وطا تاجر حیران جو چی دا سو جن دا سو پا وی موالی دن آلتم توتی مرشو دلتم توتی مرشو چاڑو دلتم دل حال نوی ویلی بس تاجر راواغ سے او قبل خواڑی توتی کسانی تی غزار نسائخ کلے او چی پنجرے نے رابار کو دا سوی وشتر توتی برو اللہ رو پا بلائی کے ناس چی پا بلائی کے ناس دی توتی تا تاجر ہوئی دا خود عجیبہ ہو کا دا دی ولی دا چو کرو وی دا میں زکاو کلی چی اغا مخ کرور اغا بل رور ما تا چلو خولو چی زان مڑکا چی جو اندیشی زان مڑکا چی سچی جو اندیشی نو دا ما تا اغا چلو خولو دا اغا نمی چلی زدک بس دا دی جو اندیشم لارا تو تی بی وفایی لارا که دی دی خبری زدکی خودی وفا نکی خیال دی توتیانو کی کسمونه یو توتی دی وزرو کم سوروالی بدن چی دیر سوروالی خو غد توتیو اغا دیر کونتر نم غدو دیر خولی خبری کن یو زل زمون یو مرګرو وی می خمی سرول راغله می خ د پاسه کینا سومی نو غر توتی وی کونتر نه غټو هغه دې کی خبرې ډېر خپل خبرې زته ته چې ورته سوی هغه څه بول او دا جنگلی تو تیا نه ادا غاری چې تری مری دی او سو خبرې زکې تا کی کاش ته په کی تر دی کی برات د پاره دا کل مندو نه دا خبره جوړ شوی د ځان نه لیکن تصدیق دې دا ته بینه دې چوڑان دې دې ندی و تفصیل لکل شین و ذات داری و شی ضروریات و دین نا او ہدایت و رحمت لقوم یؤمنون دے پردا قوم چی مان لری گوری تفرید انی ما گنتا بیا انشاءاللہ شروع کو نیما گنتا تفریدا